de merel, de lijster en de nachtegaal. Om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de vlaggen zo blauw. Ja, dit is dus het allereerste liedje wat ooit op een Eurosongfestival gezongen is. Geschreven door Annie M. G. Schmid en gezongen door Jetty Pearl. Een lief liedje over vogels in Holland. Vergelijk haar optreden van toen met de spectaculaire show waarmee Duncan Lawrence de vijfde Nederlandse winnaar werd. En het is duidelijk dat dat Liedjesfestival sindsdien een grote transformatie heeft doorgemaakt. Ja, en die transformatie is niet alleen maar uiterlijk, zegt journalist Dave Boomkens, co-auteur van het boek Het Eurosongfestival. Alle jaren, alle liedjes, alle verhalen, doe maar. Want, zegt Dave, als ik naar het Songfestival kijk en dan let op, zegt hij, dan lees ik het geschiedenisboek van Europa. Nou, dat is veelbelovend. Dave Boomkens, welkom. Het Songfestival als geschiedenisboek van Europa. Als jij dat liedje uit 1956 hoort in die hele sfeer, wat voor een geschiedenis, wat voor begin zie je dan van Europa of van het Songfestival? Vertel, wat zie je? Ja. Nou, het is sowieso natuurlijk interessant, hè? Het jaartal 1956. We hebben geluisterd naar De Vogels van Holland. 56 is natuurlijk 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dat is eigenlijk gegeven nummer 1. En wat je zag, dat was dat een aantal landen echt zochten naar een middel om dat vredesgevoel samen vast te houden. Nou, die hadden een aantal vergaderingen ook middels de omroepvergadering, de EBU. Dus ze hadden 1, dat ze dat vredesgevoel wilden vasthouden. En 2, de opkomst van al die televisietoestellen in de woonkamers van al die Europese huishoudens. En die 2 zorgden eigenlijk voor een soort van kruisbestuiving. En ook dat iemand zei tijdens die vergadering van die verschillende omroepen van die verschillende landen van, joh, misschien moeten we een liedjeswedstrijd in het leven roepen. Mm. En dat was oktober 1955. Ja, 1956 was de eerste editie. Ja, maar waren maar een stuk of 6 landen, hè? 7 landen, ja. 7 landen, ja. Ja, maar goed, alle begin is moeilijk en is klein vaak in het leven. En het moment dat het gaat worden wat wij nu voor ons zien, hè, een pronkshow, een theater, een massa-event. Waar begint dat? Wat is het kantelpunt wanneer dat begint? En ja, vertel eens. Nou, ik denk dat het op het moment dat die landen inderdaad besloten om te gaan pronken, dat is wel een heel interessant gegeven. Ik denk dat het vooral, als je kijkt naar begin jaren 90, dan zie je dat steeds meer Oost-Europese landen deelnemen aan het Songfestival. Dat heeft natuurlijk voor een heel groot deel te maken met het uiteenvallen van Joegoslavië. En wat je heel erg vooral ziet, hè, als je in die periode zegt van joh, Servië en Montenegro, dan is er niet echt meteen iets waardoor bij ons een belletje ringt van, oh ja, dat is nou typisch Servië. Nou, als je dan vooral kijkt naar begin van de jaren 0, dan zie je dat een aantal landen. Jaren 0, jaren 2000. Ja, 2000. Ja. Dan zie je dat een aantal landen, en eigenlijk het allereerste land was Estland, bezig is met het begrip nation branding. Wij willen eigenlijk zorgen dat ons land op de kaart gezet wordt middels Eurovisie. Want daar kijken uiteindelijk 200 miljoen mensen. En Estland was het eigenlijk het eerste Oost-Europese land wat dat deed. Zij mochten het Songfestival van 2002 organiseren. Wat grappig was, is dat in dezelfde periode vanuit de Estse overheid een hele grote campagne Brand Estonia werd gelanceerd. En die kon heel mooi verweven worden eigenlijk met Eurovisie. En Estland had met het organiseren van het Songfestival eigenlijk 3 doelen. Loskomen van het verleden en dus van de Sovjet-Unie. Moderniteit uitstralen en vooral benadrukken dat Estland een Scandinavisch land is. Ja, dus de eigenheid. Het wordt aangegrepen als een middel om de eigenheid te vieren en te exponeren. Ja, ja. En de grap is, als ik me dat goed herinner, in diezelfde tijd zijn wij een beetje zo'n festival moe hier in het Westen. Ja, nou klopt. Ja, je ziet een heel interessant verschijnsel. Dat vooral die nieuwe landen die zichzelf willen profileren, die denken van, hey, dit is een middel om toerisme te trekken, om onze cultuur aan de man te brengen. Die landen die zetten enorm veel geld op het Songfestival in. Dus dat zie je vooral Oekraïne, Rusland, maar ook de Baltische Staten, het voormalig Joegoslavië. En tegelijkertijd zie je dat landen als Nederland er eigenlijk iets minder zin in krijgen. En die kloof wordt wel begin jaren 0 goed zichtbaar. Mm-hmm. Maar was het niet een beetje andersom, omdat het gewoon minder goed ging met de liedjes die hier vandaan kwamen, dat er daardoor minder belangstelling voor was? Ja, ik denk dat het elkaar allemaal versterkt. Hè? Dat vooral die jonge landen zichzelf heel erg willen profileren. Die sturen grote artiesten, pompen er echt veel geld in. Hebben een beduidend grotere begroting dan Nederland. Ja, ook van die kleine landjes als Estland en Moldavië en noem maar op. Ja, je ziet, je hebt wel een aantal. Je hebt bijvoorbeeld Filip Kirkorov, maar dat is een heel interessant persoon, een Rus, die echt continu, nu ook dit jaar betrokken is bij de Moldavische inzending. Het is gewoon een rijke Russische miljonair. Ja, en die gaat dan achter zo'n nummer staan en die pompt er geld in. Dat heb je daar, hè? Dat hebben wij nou weer niet. Dus. Je hebt een aantal voorbeelden, heb jij op onderzoek voor het programma uitgezocht om te laten zien hoe dat geschiedenisboek van Europa terug te horen is in het Songfestival. En hoe het Songfestival en Europa met elkaar verknoopt is. En dan beginnen we met de Portugese bijdrage met het liedje Tourada. Ja. Uit 73. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano, te espera. Goed, waarom horen we dit en wat is dit? Vertel eens. Nou, dit is de Portugese Fernando Tordo. En als je goed naar de tekst van het lied luistert, lijkt het erop alsof hij over een stierengevecht zingt dat eigenlijk al begonnen is. En er zijn, ondanks dat begonnen is, al nog heel wat mensen onderweg naar de arena. En ze wandelen, zingt hij ridders de arena binnen, maar ook vaders, zangeressen, zakenmannen, toeristen, gesluierde vrouwen. Iedereen trekt eigenlijk naar die arena om daar bravo, olé te roepen. En ze maken echt enorm veel herrie. Ze klingelen met koebellen, schudden met rammelaars, ze schelden erop los. Het lijkt dus over een stierengevecht te gaan, maar eigenlijk is dit lied een protest tegen de dictator van Portugal op dat moment, Salazar. En zij zijn in dit nummer de beesten die verslagen moeten worden. Dus het is een heel metaforisch mooi nummer. En dat herkende ook iedereen meteen, niet in Europa, maar wel in Portugal. Dat dus niet. De kritiek is dus zo goed verpakt dat die machthebbers Salazar en consorten eigenlijk op dat moment helemaal niks doorhebben. Okay. En later wordt pas bekend dat ze enorm in de luren gelegd zijn door hun eigen inzending. Ja. En ik geloof dat er een ander liedje is wat ook echt gebruikt werd bij de oproep tot je Anje-revolutie. Ook een klopt. Festival. Na het jaar daarop, inderdaad, dacht Salazar van joh, nou eigenlijk willen we dit nooit meer. Dus wij sturen in 1974 een lied met een heel ander karakter. Dat werd een heel zoetsappig liefdesliedje. Totaal onbeduidend. En toen dachten eigenlijk een aantal mensen van joh, dit treurige liefdesliedje, dit gaan wij gebruiken als start zijn voor de Anje-revolutie. Dus op 24 april, een paar weken na het Songfestival, het nummer eindigde echt vrij laag ook, laat een heel klein Portugees radiostation met een bereik van maximaal 100 tot 150 kilometer rondom Lissabon, die laat dat nummer om 22:55 s'avonds horen. En dat is eigenlijk het start zijn voor de soldaten om de posities in te nemen en uiteindelijk op te stomen en de geweldloze Anje-revolutie in te luiden. Nou, ja, geweldig. Je hebt het tweede nummer wat je gekozen hebt om aan te geven hoe het Songfestival met de geschiedenis is verweven. Dat is Wild Dances. Ja. En dat komt uit de Oekraïne. Laten we daar ook even naar luisteren. Ja, dit is echt zo'n festival zoals we het kennen, toch, Paul? Ik zie je stralen. Nou, helemaal. Ruslanda is dit. Haar winst, zij gebruikte haar winst in het Songfestival om die revolutie in de Oekraïne los te krijgen? Ja, heel interessant. Wild Dances heeft sowieso een hele mooie oorsprong. Het is ontstaan in de bergen van West-Oekraïne, het nummer. Haar vader was herder. En zij is echt teruggegaan naar de stam van haar vader om dit nummer te schrijven voor Eurovisie. Dus het heeft een hele mooie etnische component ook. Ja, en na het Eurovisie Songfestival is Oekraïne zo ongelooflijk trots op Ruslana geworden dat ze ook een hele bijzondere rol heeft vervuld in de Oranje-revolutie die kort daarna plaatsvond. Interessant is, 2004 won Oekraïne. 2005 mochten ze het organiseren als fris, vers land. En dat was best wel een dingetje, want in december, november 2004 begon die Oranje-revolutie echt een ding te worden. Heel veel jongeren trokken naar het presidentiële paleis, in oranje gekleed. Eigenlijk werd die massa opgejut door Ruslana, de grote iconische minnares. Heel kort en krachtig bij wat die Oranje Revolutie ook weer eens was. Drie zinnen is genoeg. De Oranje Revolutie, je hebt eigenlijk op dat moment een tweede ronde van de verkiezingen. Het leek erop dat oppositieleider Yushchenko die zou gaan winnen. Uiteindelijk verloor hij de tweede ronde van de verkiezingen. En de Oranje Revolutie is eigenlijk een roep om die herverkiezing. Van joh, dit klopt niet, deze uitslag. Er was gegoocheld. Ja, er was gegoocheld. Dat was een beetje het sentiment dat heerste. En iedereen trok in oranje gehuld naar het presidentiële paleis. Van jongens, er klopt geen jota van. En wij, onder aanvoering eigenlijk van Ruslana, die een iconische status heeft verworven door het Songfestival en dus die massa ook kon beïnvloeden. En dat heeft ze toen gedaan tijdens de Oranje Revolutie, maar ook in 2013-14 tijdens de Maidan-revolutie. Eigenlijk hetzelfde mechanisme, dezelfde rol, maar dan 10 jaar later. En het interessante was 2005, het was echt, het spande er echt om van gaat de Oekraïne het redden? Want halverwege het voorbereidingsjaar op Eurovisie kwam die revolutie, die Oranje-revolutie, alles kwam op losse schroeven staan. De organisatie van het Songfestival was eigenlijk al aan het bellen met andere landen van joh, kunnen jullie het overnemen? Want dit gaat gewoon niet goed. En uiteindelijk hebben ze het, heeft president Yushchenko die is er vandoor gegaan, zijn schouders eronder gezet. Ja. En werd het een heel oranje Eurovisie. Ja, ik heb me nooit gerealiseerd dat het Songfestival zo revolutionair was. Dus eerst de Oranje-revolutie in Portugal, daarna de Oranje-revolutie, het derde nummer wat je gekozen hebt, Diva uit Israël. Dat heeft geloof ik niet voor revolutie gezorgd. Hè? Nou, het is wel interessant. Viva la diva, viva victoria. Viva mag langzaam weer. Nou, vertel, wat is het verhaal hier van Dana International? Ja. Dit had geloof ik effect op iedereen en alles uit deze wereld. Vertel. Ja. Nou, Diva is sowieso een heel aanstekelijk lied, hè, waarin iconische vrouwen geëerd worden. Hè. Viva Maria, Viva Victoria, Afrodita, zoals je net kon horen. Maar Dana International bracht niet alleen een ode aan die onoverwinnelijke vrouw. Ze groeide ook uit tot symbool van diversiteit. En ik denk dat op die dag dat zij won in 1998, de LHBT-community, om het even zo te noemen, er een symbool bij kreeg. En was vooral zij een transgender? Ja, vooral die T inderdaad. Met name de T die kon een prachtig rolmodel omhelzen met Dana International. Zij was eigenlijk de eerste transgender die Eurovisie won. En Dana International liet eigenlijk de wereld zien dat twee binaire hokjes, man-vrouw, dat eigenlijk niet bestaat. Dat dat niet zo strak omlijnd is. Maar dat ook makkelijk doorbroken kan worden door daar te staan als transgender op zo'n festival waar 200 miljoen mensen naar kijken. Goed, Dave Boomkes, we hebben nu van je gehoord dat het Songfestival niet zo maar een liedjeswedstrijd is, maar ook een voertuig van emancipatie en zelfs revolutie. Dank daarvoor. Wie meer wil weten over het Songfestival, je schrijft samen met Edward van den Vendelen en Jelme Soest het boek Het Eurosongfestival, alle jaren, alle liedjes, alle verhalen, en het is uitgegeven door uitgeverij Querida. God, nou nu is het hier verdomde heet, zeg. Wat weet je eigenlijk van de Turk? Put the stuff back inside and get lost. Zeggen het aan, niemand hoeft te rapporteren. Ja, een klein stukje uit de trailer van De Oost hoorden we. De film die donderdag in première ging op Amazon Prime Video. Een première met nogal wat commotie vooraf. De Federatie van Indische Nederlanders stapte zelfs naar de rechter en eiste dat de film voorafgegaan zou worden door een disclaimer, omdat die een eenzijdig beeld van de geschiedenis zou geven. Ook meer dan 70 jaar na dato blijken de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië dus nog steeds taboe. En nu is er voor het eerst dus een speelfilm over gemaakt. Over een jongen die denkt iets goeds te gaan doen en uiteindelijk met de troepen van kapitein Westerling meedoet bij de zuivering van Zuid-Celebes, waarbij zeker 2000 mensen zonder vorm van protest werden doodgeschoten. Tegelijk met de film is afgelopen vrijdag ook een boek bij die film verschenen. En wij hebben de schrijver van het boek en een van de acteurs te gast. Goedemorgen, Maarten Hitzkes en Martijn Lakenmeijer. Maarten, jij bent niet alleen historicus en schrijver van het boek De Oost, maar ook persoonlijk bij het verhaal betrokken, hè? Jouw vader. Ja, fors. Ja. Mijn vader is vrijwilliger geweest, aanvankelijk bij de landmacht. Als op een van de eerste boten naar Nederlands-Indië gegaan, verveelde zich, meldde zich aan als vrijwilliger bij het Korps Speciale Troepen. Depot Speciale Troepen heette dat toen, van Westerling. Heeft de Zuid-Celebische acties meegemaakt en is daarna nog zo'n anderhalf jaar bij de troep van Westerling gebleven en keerde toen terug. Ja, eigenlijk bijna het verhaal van de hoofdpersoon uit de film. Ja. Martijn, jij speelt die hoofdrol, Johan de Vries. Heb jij ook een Indische geschiedenis? Of is het een heel nieuw verhaal? Jijzelf of je bedoelt familie dus. Ja. Ja. Nou, niet met de onafhankelijkheidsoorlog. Maar ik kwam wel echt tijdens het maken en tijdens de voorbereiding voor deze rol achter dat de moeder van mijn opa is geboren in Nederlands-Indië. Wat ik niet wist daarvoor. Dus dat is wel een grappige ontdekking. Gewoon een ontdekking dat ik wel ook een verbinding heb met de kolonie uit die tijd. Ja. Maar het verhaal was nieuw voor jou. Ja, ja. Ja. En de persoon die jij speelt, Johan de Vries, stel hem eens even aan ons voor. Wie is hij? En wie heb jij ingeleefd? Johan de Vries is een jongen die uit een klein gezin komt. Een vader en een moeder. En zijn vader had een grote rol in de NSB, in de Tweede Wereldoorlog. Wat voor hem eigenlijk grote reden is om zich aan te melden als oorlogsvrijwilliger om op de boot te stappen naar Indië, omdat hij graag iets goeds wil doen en ik denk ook de daden van zijn vader wil compenseren, als het ware. Ja, ja, en, ja. En dan maakt hij het een en ander mee, zullen we maar even eufemistisch zeggen op dit moment. Ja, ja. Ja, ja. Wat kan je even in het kort zeggen, het verhaal van de film, de ontwikkeling? Ja, het begint eigenlijk bij aankomst in Indonesië. En je volgt een groep jongens, eigenlijk een peloton, die in Semarang worden gestationeerd. En de eerste periode vol zit met verveling en eigenlijk heel veel onduidelijkheid, omdat ze niet zo goed weten wat ze nou moeten doen of tegen wie ze nou precies moeten vechten. De vijand is tot die tijd nog heel erg onzichtbaar. En geleidelijk aan loopt de situatie uit de hand. En wordt de film ook steeds grimmiger. Dat eigenlijk. Dat eigenlijk, precies. Ja, volgt westelijk, en dat is wel even belangrijk. Hij wordt een hulpje van westelijk. Deze film gaat zeker op een duur over depot speciale troepen, waar Maarten het over had, onder het gezag van Raymond Westerling. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar hoe Westerling in de film, eigenlijk halverwege de film begint dat, hè? Is die omslag. En dat begint eigenlijk met een toespraak van Westerling tot die net opgerichte korps speciale troepen. Laten we een klein stukje luisteren. In deze envelop zit de opdracht om per direct naar Celebes te vertrekken. Om daar het zuidelijke gedeelte van het eiland te zuiveren van alle, en dan bedoelt men ook echt alle terroristische elementen. Dit gaat geen pleziertrip worden. Wie morgen rond dit tijdstip niet tot aan zijn enkels in het bloed kan staan, die kan nu nog afhaken. Ja, zou hij het zo pathetisch gezegd hebben? Ja, maar dat is super interessant natuurlijk. Ik heb na de dood van mijn vader in 1992, vanaf eind jaren 90, systematisch de blanke jongens van het depot speciale troepen gesproken. Daar zijn oud-commando's die beweren dat dit wel gezegd is. En er zijn oud-commando's die beweren dat dit niet gezegd is. Ik heb het in mijn eerste boek, Thuis geloof niemand mij, heb ik die quote opgenomen. Ja. Maar er tegelijk ook bij gezegd dat er oud-commando's zijn die hevig ontkennen dat dit ooit gezegd is. Ik vind het een goede keuze van regisseur Jim Tai Hutu om het wel in het script en in de film op te nemen. Omdat het de sfeer van destijds eigenlijk wel heel goed uitdrukt. Ja, en het drukt ook uit wat de opdracht was die hij meegekregen had. Hè? Hij had heel veel vrijheid om de boel hard aan te pakken. Westerling had carte blanche. En dat had veel te maken met de nervositeit van het Nederlandse bestuur. Het westelijk deel van Indonesië was zo goed als vergeven aan de Republikeinen. Java en Sumatra. Dat voelden de Nederlanders eigenlijk al lang aan. In het oostelijk deel zou Nederland nog wat invloed kunnen behouden. En nou juist op dat belangrijkste eiland, Sulawesi, Celebes, daar dreigt het mis te gaan. En het Nederlands bestuur zegt gewoon tegen Westerling, zet alles op alles. En dat is waarschijnlijk wel letterlijk gezegd. Schiet er niet te veel dood. Met andere woorden, doe wat je goed dunkt. Zet alle middelen in die je maar voor kan stellen. Maar zorg dat het rustig wordt. Ja. Zullen we ook even naar Westerling, de echte Westerling, luisteren? Ja. Wat hij over zijn methode zegt. Het was een bepaalde ritueel. Als er iemand geëxecuteerd wordt, dan werd eerst zijn daden voorgelezen. En dan werd hij geëxecuteerd. En dan moest het volk bevolkt een eed afleggen op de Koran met op een guru. Dat ze zouden kunnen distancieren van dergelijke elementen. Ja, hij vertelt erover alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En dat is jaren daarna. Ja, dat is jaren daarna. Je zou, als je iets ten faveur van Westerling zou willen zeggen, zou je kunnen zeggen dat hij als een van de weinigen voor alle latere onderzoekscommissies en het Hoogmilitair Gerechtshof in 1949, dat hij eigenlijk nooit zich verborgen heeft voor wat hij gedaan heeft. Hij heeft eigenlijk nooit daaromheen zitten draaien. Hij heeft dat wel vrij rechtstreeks benoemd. Velen boven hem en ook onder hem hebben geprobeerd om de zaak te verdoezelen, eufemistisch erover te praten, te verwijzen naar, ja, het was een order enzovoort. Westerling is eigenlijk een van de weinigen, zo niet de enige, die echt probeert zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Overigens een verantwoordelijkheid die natuurlijk zijn krachten verre te boven gingen eigenlijk. Je bedoelt verantwoordelijkheid te nemen, dat wil zeggen dat hij besluit tot harde maatregelen en tot executeren, et cetera. Hij doet het. Nu is het even interessant om even toch een spoiler van de film te geven, dat Johan de Vries, die hier tegenover ons zit, oftewel Martijn Lakenmeijer. Ja. Martijn, jij bent erbij betrokken. Je bent een gewoon soldaat, hulp van Westerling. En op een gegeven moment wordt het jou te veel in die film. Hoe was dat om dat te spelen? Want jij gaat op een gegeven moment ertussen staan als er iemand moet worden geëxecuteerd. Ja, ik denk dat dat ook een element is wat de film ook echt de film maakt. Omdat dat het iets is wat we denk ik niet uit geschiedenisboeken halen of uit getuigenverklaringen. Ik denk dat dat niet iets is wat deze jongens in het echt vroeger ook hebben gedaan. Al hebben ze het misschien wel gedacht en willen doen. Ja. Maar dat is niet iets wat je zo snel doet, denk ik, als je in het leger zit. Nee, omdat door die kameraadschap en zo. Want hoe was dat voor jou en voor de anderen om dat na te spelen? Want die massa-executies met heel veel lijken, die zie je ook echt in de film. Ja, ik kan wel zeggen dat dat het meest heftige is wat ik ooit gespeeld heb. En de meest intense en totaal absurde setting die ik ooit gezien heb. En wat me heel erg is bijgebleven en wat ook heel veel indruk maakte, was dat de lokale bevolking die daar kwam helpen, eigenlijk als figuratie op die draaidag. Dus die speelde gewoon de... Die lieten zich neerschieten. Een honderdtal dorpelingen die inderdaad, waar een deel van geëxecuteerd werd. Voor deze mensen was er heel weinig voor nodig om te begrijpen waar dit over ging. Welk deel van de geschiedenis we aan het vertellen waren. En hoe ik nu merk hoeveel er nog wel onduidelijk over is, of hoeveel er over verteld moet worden in Nederland om duidelijk te krijgen wat daar gebeurd is, was dat daar dus niet het geval. Zij kende het verhaal. Ja. Dat merkte je ook echt. Het waren ook vooral, ook, en niet alleen de oudere mensen? Ik denk dat de oudere mensen natuurlijk veel, veel meer van begrepen. Maar dat de jongere generatie daar sneller iets van meekrijgt dan mijn generatie hier in Nederland. Is dat eigenlijk iets waar een regisseur of een auteur zich iets over afvraagt? Ik ga hier even 100 mensen, waarvan een deel het misschien heeft meegemaakt, zich opnieuw laten doodschieten en executeren. Is daarover nagedacht ook dat eigenlijk wel kan? Is dit een belachelijke vraag? Dat is een hele goede vraag. Ik denk, het is niet een makkelijke keuze geweest, maar ik denk dat het een hele bewuste keuze is van Jim, de regisseur, om dat wel zo hard te laten zien. Ook als je wilt dat het binnenkomt bij mensen, dan moet je dat doorzetten. En er zijn momenten geweest dat wij ook als castleden daar echt moeite mee hadden om bepaalde handelingen te verrichten. En, want dat ging er gewoon vrij grof aan toe. Met het toezeggen wel van de tegenspelers en zo. Dat was natuurlijk wel heel professioneel. Mm-hmm. Maar toch, de regisseur die moest ons er vaak aan herinneren van, jongens, als we dit goed willen vertellen, dan moeten we dit ook doorzetten. Ja, jullie moeten echt de klootzak spelen. Ja. Jullie leefden je zo in dat na zo'n massa-executie er zeg maar wat minder gegeten werd bij de lunch. Ja, dat klopt. Ik heb wel een keertje de lunch overgeslagen. Ja, dat was niet prettig. Ja. Ja, maar super interessant daarbij vind ik dat jij op een korte videoclip die opgenomen is in Indonesië vertelt dat het de eerste dag het moeilijkste was en dat je de lunch niet door je keel kreeg. Ja. De tweede dag ging het net en de derde en de dagen daarna ging het alweer makkelijker. Ja. En daar herkende ik heel erg de werkelijkheid, de gewenning, de psycho gewenning van executeren. En dan ging het nu alleen nog maar een beetje om acteren. Ja. Ja, want dat het heel erg dicht bij de werkelijkheid zit. Jij hebt ooit ook research gedaan voor een aflevering, voor twee afleveringen van Andere Tijden hierover. Daarin is een veteraan te horen die beschrijft hoe het op de eerste dag ging. En het lijkt wel een kopie van wat je in de film te zien krijgt over die eerste dag. Laten we daar ook even kort naar luisteren. Vrouwen, kinderen, alles uit die kampongs werd daar bij elkaar gedreven. Westerling had daar een klaptafeltje bij zich met een klapstoel. En die poten hij daar dus neer. En dan legde hij twee pistolen neer. En toen kwam de onderluitenant Vermeulen, die kwam. En die overhandigde hem dus een lijst met namen. En toen riep hij die mensen, riep hij dus op. En die kwamen dus uit die groep kwamen die naar voren toe. En ik zie dat nog voor me. Hij schoot die dus met een van die pistolen, schoot hij die man dood. Ik herinner mij dus als de dag van gisteren dat het de eerste dag was dat we er 63 zo neergeknald werden. Dit is ook precies zoals het in de film gebeurt, hè? Ja. Had jij dit ook gezien van tevoren als voorbereiding? Ja. Ja. Ja. Dus jullie wisten wat dat er gaat waarmee je bezig was. Nou, dat is wel grappig om te. Ja. Dat is bijzonder om te vermelden dat deze afleveringen van Andere Tijden. Daarin wordt eigenlijk alles wat er in de film gebeurt ook al verteld of vermeld of gezegd. En er is eigenlijk in die tijd nooit zo'n rumoer omheen gekomen. En er wordt eigenlijk in de film niet heel veel meer duidelijk gemaakt dan dat in die afleveringen van Andere Tijden ook al is gezegd. Ja, maar in de aflevering van Andere Tijden zeggen mensen die het meegemaakt hebben het zelf. Ja, maar dan aan de hand van getuigenverklaringen. Ja. Ja. Ja, want die commotie die nu de afgelopen week is ontstaan. Hè, ze hebben het niet gewonnen, die rechtszaak, die Indische Federatie. In de Indische kring. Terwijl er ook veel mensen met een Indisch verleden aan de film meedoen. En ook de regisseur zelf is van Molukse afkomst. Hadden jullie de commotie verwacht? Even nog, je hebt het in het begin gezegd, Paul, maar laten we er nog even bij stilstaan. Ze hebben dus geëist dat er een soort, niet een rectificatie, maar een soort tekstje vooraf aan de film gaat van dat dit is fictie. Is. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat even nog ter herhaling. Ja. Ja. Hadden jullie dat verwacht, Maarten, Martijn? Nou ja, zoals Martijn al zegt, na Andere Tijden die ik geresearched had, is er helemaal niet op gereageerd op mijn boek Thuis gelooft niemand mij 4 jaar geleden, waar ik toch eigenlijk de hele 12 weken van Celebes dag voor dag alle details, alle getallen opsom. Mm-hmm. Daar is ook helemaal niemand over gevallen. We hebben ook, denk ik, voor het filmboek en het internetplatform zoveel reacties ook nu van groepen, mensen en organisaties die zeggen, we krijgen eindelijk veel details. We krijgen inzicht in die periode, hè, door fictionele producten. En de website is overigens geen fictie. Maar we krijgen inzicht in wat er gebeurd is. Het gaat helemaal niet om een veroordeling of een verdediging. Ik had wel iets verwacht. Maar ja, het wordt wel scherp geschild. Ik vind het jammer dat sommige mensen zo, of het is eigenlijk een hele kleine club, er zo boos op reageert. Ze voelen zich zo aangevallen. Ik begrijp dat gewoon niet. Waarom zou je je zo aangevallen voelen als je als land, als volk gewoon in de spiegel kijkt en gewoon de open vraag stelt: wat is er gebeurd en wat hebben soldaten daar meegemaakt? Ja, want het is niet zo dat dat hele nare, onsympathieke mensen zijn die bijvoorbeeld de hoofdrolspeler die dit doen. Ik bedoel, Johan de Vries, de soldaat, die ja, en dat is misschien een beetje speculatie, maar gewoon vanuit mijn rol Johan de Vries. En ik denk dat de film ook heel erg een soort een poging doet tot empathie voor deze mannen. Voor deze jongens die zich hebben aangemeld om daar iets goeds te doen, maar uiteindelijk in een situatie terechtkwamen waar ze zich niet voor aanmelden, of die heel anders bleek dan ze van tevoren was verteld. Ik denk dat deze veteranen daar uiteindelijk misschien ook wel echt met een enorm schuldgevoel de rest van hun leven hebben te kampen gehad. En dat daar misschien ook de gevoeligheid vandaan komt. Bang zijn weg te worden gezet als een oorlogsmisdadiger, terwijl je daar misschien niet zelf voor hebt gekozen. Dat, dus in die zin kan ik het me wel ergens voorstellen. Ja, en is dat ook de verklaring dat het zo lang geduurd heeft voor de allereerste keer een speelfilm over dit onderwerp is gemaakt, denk je? Ja. En is die speelfilm misschien ook een soort weerslag van de veranderde kijk van de laatste jaren op het koloniaal verleden? Dat, ja, er is duidelijk een omslag. Die kun je wel voelen in de geschiedschrijving. Ik heb nog eens gisteren even goed naar de filmposter gekeken. En bij mij in gedachten kwamen nog de posters die jongens en aankomende soldaten te zien kregen als oproep om naar Indonesië te gaan, om in dienst te treden. En ook de polygoonjournaals, dat waren toch vooral de Nederlandse soldaat die knielend langs de weg een sigaretje aanbood aan de Indonesiër. Het was toch vooral de Indonesiërs en wij zijn één. En 99% van de Indonesiërs willen niets liever dan dat Nederland daar de boel regeert. Terwijl die poster, de filmposter, is nu brand, geweld. Die filmposter is zo'n radicale verandering ten opzichte van het beeld wat we tot diep in de jaren 80, 90 over Indonesië hebben gehad. Ik weet niet of dit antwoord is op... Ja, dit is een heel duidelijk antwoord en heel helder volgens mij. Het verschil is zeer inzichtelijk gemaakt. Mogen we jullie allebei bedanken, Maarten en Martijn, voor jullie komst. De film De Oost is te zien op Amazon. Het boek met de gelijknamige titel ligt in de boekwinkel. En er komt ook nog een lespakket, een bijbehorend lespakket voor de scholen. En ik denk dat de film over een tijdje ook in de bioscoop te zien is als het land weer open gaat. Dank voor jullie komst allebei. Graag gedaan. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Tegenwoordig is iedereen boven de 18 in Nederland handelingsbekwaam. Uitgezonderd degene die onder curatele gesteld zijn vanwege bijvoorbeeld dementie, ernstige verslaving of verstandelijke beperkingen. Zij zijn handelingsonbekwaam, omdat ze eenvoudigweg niet in staat zijn bepaalde rechtshandelingen uit te voeren. Maar tot 1 januari 1957 was er een veel grotere groep handelingsonbekwamen, namelijk alle gehuwde vrouwen. Wat dat destijds voor die vrouwen en wellicht ook hun mannen betekende, gaat onderzocht worden door rechtshistorica Madeleine van den Nieuwenhuizen. Goedemorgen, Madeleine. Goedemorgen. Ja. Kan je om te beginnen nog even kort uitleggen wat handelingsonbekwaam precies is? Wat dat betekent als je dat bent? Ja, nou eigenlijk precies wat je zei. Dat het betekent dat je niet in staat bent of geacht wordt of begrepen bent als in staat te zijn tot het uitvoeren van rechtshandelingen. Dus dat geldt zowel bijvoorbeeld voor kinderen, maar inderdaad ook voor bijvoorbeeld sommige demente ouderen, bij wie dan een kind van hen de rechtshandelingen van hen overneemt. Of bijvoorbeeld het handtekeningen zetten onder documenten of onder contracten. Maar ja, destijds waren de consequenties voor gehuwde vrouwen dat ze geen eigen bankrekening konden openen, geen hypotheek of verzekering konden afsluiten. Het betekende dat je voor sommige operaties zelfs een handtekening van je man nodig had. Man was ook altijd automatisch eigenaar van de gemeenschap van goederen. Dus als je loon verdiende, nou, dat ging dat vaak naar de bankrekening van je man. Dus dat had heel verstrekkende consequenties in die tijd. En het was dus ook zo dat 95% van de vrouwen in bijvoorbeeld de jaren 50 trouwden. Dus als we even dat doorrekenen, dan betekende dat dus dat, nou ja, bijna de helft van de Nederlandse samenleving handelingsonbekwaam was in de praktijk. Ja, maar ik geloof dat het voor die vrouwen zelfs nog verder ging, dat ze zelfs ontslag moesten nemen. Nou, dat viel niet onder de handelingsonbekwaamheidsbepaling in het burgerlijk wetboek. Maar dat was bijvoorbeeld wel een reglement bij de overheid. Dat als je huwde en je werkte bijvoorbeeld als secretaresse of als juffrouw of als ambtenaar, dan werd je dus ontslagen de dag van je trouwde. Dat gebeurde bij mijn oma. Die werkte als secretaresse in overheidsdienst. Maar het was op heel veel plekken ook zo. Kijk, er is altijd een verschil tussen wat is de juridische bepaling, de juridische categorie, en wat gebeurt er eigenlijk nog meer in de praktijk wat daarmee samenhangt. Dus bij heel veel bedrijven werd de vrouw, wat ze dan noemde, eervol ontslagen wanneer haar trouwen eraan zat te komen. Of al helemaal wanneer ze zwanger begon te raken. Ja, want een handelingsonbekwame vrouw in het onderwijs, dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat moet dan ook maar ophouden. Maar Madeleine, even voor de helderheid. We hadden je straks al bijna aan de lijn aan het begin van ons uur, maar je hebt gelukkig nog even gewacht en bent er nu. Ja. Even, je bent een onderzoek gestart. Wat ga je precies doen? En je wilt graag dat heel veel mensen mee gaan doen. Hoe ga je dat doen en wie moet er mee doen en hoe? Ja, klopt. Nou, ik ben zelf geschiedenis-PhD-kandidaat in New York. Maar ik heb het altijd heel erg belangrijk gevonden binnen geschiedenis dat geschiedenis niet alleen maar gedaan wordt vanuit een ivoren torentje. Maar ik heb daarom oral history, dus mondelinge geschiedenis, altijd erg interessant gevonden. Waarbij je dus in gesprek gaat met mensen over hun ervaringen. En wat ik voor dit project graag wil doen is vrouwen en mannen overigens. Want ik ben juist ook geïnteresseerd in hoe mannen dit hebben ervaren en hierover dachten. En bijvoorbeeld de druk die er op hen lag om te kunnen voorzien in een gezin. Om hen te interviewen. En toen heb ik daar lang over nagedacht. En toen dacht ik, nou, ik zou het eigenlijk heel erg gaaf vinden als juist ook mensen hun eigen, bijvoorbeeld opa's, oma's, vaders, moeders, buurmannen, buurvrouwen kunnen interviewen middels een handleiding die ik schrijf. En het hopelijk op kunnen nemen op audio ook of uitwerken in tekst. En dat op die manier het verhaal bij kunnen voegen in dit onderzoek. En mijn plan is dus eigenlijk tweezijdig. Ik wil enerzijds heel graag een breed toegankelijke publicatie, een boek hierover schrijven, waar een aantal van die verhalen hun weg daar naartoe zullen vinden. Maar anderzijds ook het samenstellen van een grotere database waar al die interviews in zitten, die ik graag wil doneren aan ATRIA, het Kennisinstituut voor Vrouwgeschiedenis en Emancipatie. Dus het is een groot oral history project. En jij vindt het ook belangrijk dat mensen met elkaar gaan praten, hè? Dat jonge mensen gaan praten met een opa, oma, dat het een soort levend project wordt. Vertel eens, waarom is dat belangrijk? Ja, ik heb altijd kennisoverdracht en herinneringsoverdracht tussen generaties ook heel, daar heb ik ergens zwak voor gehad, omdat ik heel erg geloof dat het iets anders is om droog in een boek over anderen te lezen en tegenover iemand te zitten en te praten en te luisteren naar verhalen en ook na te denken hoe die ongelijkheden van toen doorwerken in het heden. Ik zal waarschijnlijk ook tijdens het schrijven van het boek aandacht besteden aan bijvoorbeeld de huidige arbeidspositie van de vrouw in Nederland en de verschillen in bijvoorbeeld deeltijdwerken en voltijdwerken. Die kun je daar niet los van zien. Maar ik denk dat je middels gesprekken dus ook meer aan het denken wordt gezet over jeetje, oma vertelt dit verhaal, dat raakt me, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Dus daarom heb ik ook een website gelanceerd. Dat is www.handelingsonbekwaam.nl. Daar kun je iets meer lezen over het project. Maar je kunt ook klikken op het deelnameformulier. En dan kun je dus ook aanmelden voor als je iemand kent die je wil interviewen, die bij voorkeur 80 plus of tussen de 60 en 79. Dat zijn de twee categorieën. Ja. Maar je mag ook je eigen verhaal optekenen. Ja, en je hebt voor die mensen dan een soort handleiding van wat voor vragen ze moeten stellen en zodat er uitkomt wat jij precies wil weten. Ja. Ja, en dat is, normaal oral history wordt meestal gedaan vanuit universiteiten met bijvoorbeeld kleine onderzoeksgroepen. Dus er zitten hoe dan ook beperkingen aan dat dit voor een deel door mensen dan wordt gedaan die geen interviewervaring hebben. Maar er zit weer het voordeel aan dat het vaak mensen zijn die al een band hebben opgebouwd. Ik heb dit project, nu ongeveer een week staat het online, kan je aanmelden. En ik heb echt nu zo'n 350 reacties al binnengekregen van mensen die willen meedoen. Dus ik hoop echt dat het grootschalig wordt. En ik ben heel benieuwd naar de verhalen. Ja, en mensen kunnen zich aanmelden op die website. Noem hem nog één keer, Madeleine. Dat is www.handelingsonbekwaam.nl. Goed, wonder dat hij nog vrij was als URL, maar goed. Ja, we wensen je heel veel succes met het onderzoek. En als het boek uitkomt, dan moet je er maar over komen vertellen wat er uitgekomen is. Leuk, dankjewel. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. De mensheid komt het meest volmaakt tot haar recht in de gedaante van het witte ras. Ver daaronder staat de zwarte mens, die faul en weichlich zou zijn, ofwel lui en slap. Zo schreef de verlichte filosoof Immanuel Kant in 1775. De verlichting waar we onze opvatting van vrijheid en recht aan danken, heeft zogezegd ook een schaduwzijde. Ze zou niet inclusief zijn, maar exclusief. Zo luidt een tegenwoordig veelgehoorde kritiek. Maar is die kritiek terecht en doet ze de verlichting niet ernstig tekort? De Nederlands-Amerikaanse schrijver en essayist Ian Burema meent van wel, en hij schreef onlangs een apologie, dat mag je toch echt wel zo noemen, van de verlichting in de NRC. En filosoof Anna Blijdenstein vond dat iets te veel van het goede en publiceerde in diezelfde krant een artikel over de blinde vlekken van Voltaire en zijn bentgenoten. Nou, allebei zijn hier. Welkom, Ian Burema. Vertel even eerst, een verdediging van de verlichting. Is dat nodig op dit moment? Tegen wie moet die worden verdedigd? Nou, eerst was ik ben geen Amerikaan. Nee, dat weet ik, maar ik dacht, ik houd even kort. Je bent een Nederlander die in Amerika woonachtig is, et cetera. We weten het. Ja. Goed. Is het nodig? Nou ja, er is heel veel kritiek natuurlijk op de verlichting. En mijn artikel werd geschreven omdat eigenlijk als een kritiek op een artikel in de New York Times, waarin een professor in Princeton, een zwarte man, die Romeinse geschiedenis daar geeft. Het idee had, en hij is niet de enige, dat het klassieke onderwijs, dus klassieke talen, het oude Rome en Griekenland en zo, dat een dat onderwijs dat heel sterk samenhangt met de verlichting, dat dat eigenlijk een excuus is voor white supremacy. En mijn betoog was dat om de verlichting en de klassieke onderwijs puur in termen van ras te zien een vergissing is. Ja, want dat is wat je signaleert. Niet alleen, want je noemt nou de klassieken, maar met name ook de verlichtingen. De 18e, vroeg laat 17e eeuwse beweging voor, et cetera. Die wordt ook steeds die maat genomen van er zat ook een zware racistische kant aan. Bij de critici daar, hoor jij daarbij? Voel jij je aangesproken, Anna Blijdenstein? Waarom schreef jij het stuk tegen het stuk van je? Ja, nou, ik voelde me natuurlijk sowieso aangesproken. Vandaar mijn antwoord op het stuk. Ik voelde me wel vooral aangesproken door de inhoudelijke claims in het artikel. En ik wilde me eigenlijk in mijn stuk vooral verzetten tegen het idee dat het niet zinvol is om de verlichting in verband te brengen met racisme en ras. En ook tegen toch het idee dat de verlichting in de kern of ten diepste gekenmerkt wordt door cosmopolitische interesse of inclusiviteit of universele aanspraken. Daar twijfel je aan. Ik denk toch echt dat ras eigenlijk samen met etniciteit en religie eigenlijk een hele belangrijke rol speelde in de verlichting. Eigenlijk in het afbakenen van een Europese beschaving. Laten we eerst, maar voor alle helderheid, was het jouw bedoeling dan om de verlichting te cancelen, zoals het tegenwoordig heet? Nee, zeker niet. En ik moet ook zeggen, eerlijk bekennen, dat ik me een klein beetje heb gestoord aan die beschuldiging gingen aan het adres van woke critici, zoals ze in uw artikel staat. Ik denk dat vaak ook, of inmiddels in ieder geval, ook een beetje een disqualificerend label is. Ik denk dat het is gewoon een feit dat ras, raciaal denken, raciale hiërarchieën, zoals net in het citaat van Voltaire, een rol speelde in het gedachtegoed van verlichting. Dat is het citaat van Kant over. Oh, sorry, goed, van Kant. Maar laten we dan toch eerst even, voordat we gaan ontdekken hoe wel of niet het racisme verbonden is aan de verlichting, toch eerst even prayer vaststellen. Wat is verlichting? Dat citaat van Kant, durf te denken, is daar alles mee gezegd? Hoe zou jij het definiëren? Nee, er is niet één definitie van de verlichting. Het is een aantal belangrijke denkers, eigenlijk begonnen al in de 17e eeuw, maar voornamelijk in de 18e eeuw, die zich afzetten tegen aan de ene kant de kerk en allerlei ideeën hebben gehad. En verschillende denkers die ook op verschillende dingen de nadruk legden. Dat ras daar niets mee te maken zou hebben, zou ik ook nooit zeggen. En natuurlijk had Voltaire ideeën over met name mensen uit Afrika die sterk racistisch zouden zijn. Maar ik denk, mijn bezwaar is dat je nog de verlichting, wat natuurlijk vrij ingewikkeld en niet eenduidend iets maar was, laten, de denkers moet reduceren tot bepaalde uitspraken die over bepaalde dingen zijn gedaan. Maar als we in een schoolboek, soms moet je dingen iets simpeler maken dan ze zijn. Dat weten. Als je in een schoolboekje moet uitleggen wat is verlichting en wat is racisme, dan wat zou je dan als kern van de verlichting noemen? Ik zou zeggen vrij denken. Dus de vrijheid van de individu om zelf te denken en niet alleen maar de werkelijkheid te zien zoals die is geopenbaard in de godsdienst. En is dat de erfenis van de verlichting waarvan jij zegt die dreigt misschien een beetje ondergesneden te raken door de kritiek dat het ook racistisch is? Ik probeer te ontdekken wat precies jouw punt nou, is. Nou, twee dingen. Het vrijdenken zeker. Maar het belangrijkste in het artikel wat ik had geschreven was dat ondanks het feit dat Voltaire en ook anderen uitspraken deden deden over andere rassen en zo, die er nu helemaal niet meer door de beugel zouden kunnen. Dat een belangrijk aspect van de verlichting was wel degelijk interesse in niet-westerse culturen. Het is de eerste keer dat niet-westerse talen vaak werden vertaald. Voltaire, Diderot en anderen waren zeer geïnteresseerd in de literatuur van andere landen, met name Perzië. Voltaire was een groot prees China en de Chinese maatschappij, waar hij verder weinig van af wist. Maar hij prees het juist om zijn eigen cultuur, Frankrijk in die tijd, nog een absolute monarchie, een hele sterke katholieke kerk, om die te kritiseren. Ja, dus het was niet om Frankrijk te verdedigen tegen niet-westerse culturen. Integendeel, hij gebruikte de niet-westerse cultuur om Frankrijk te kritiseren. Je kunt natuurlijk zeggen, daar heeft misschien enige idealisering bij plaatsgevonden. Absoluut. Van die niet-westerse cultuur. En het is ook misschien een soort instrumenteel gebruik, wat ook nog helemaal niet bewijst dat er wezenlijke interesse is. Maar misschien moeten we zeker, dat lijkt een beetje op de Franse Maoïsten in Parijs in de 70e jaren, die ook China allemaal prachtig vonden, zonder dat ze ook een haar op hun hoofd ervan dachten om daar ook te gaan wonen. Ik wil even naar Anna. Anna, dat citaat van Kant wat we net lieten hoorde. De zwarte mens zou lui en slap zijn, et cetera. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat in jouw ogen typerend voor de, laten we zeggen, de schaduwzijde van de verlichting, waar jij net al over vertelde? Ja, ik vind het in ieder geval belangrijk om te benadrukken dat dat soort ideeën niet kunnen worden weggezet als een soort simpel bijgeloof of een soort rariteit van de 18e eeuw, waarin toch iedereen eigenlijk wel racistisch was. Dus het creëren van hiërarchieën tussen groepen mensen, dus tussen rassen, maar ook tussen geloven, tussen culturen en beschavingen, had echt een functie in het gedachtegoed van filosofen. En dat zie je ook bij Voltaire. En ik geef dan vaak het voorbeeld van het Jodendom. Voltaire ontwikkelde zijn ideeën dus over autonomie, over vrijheid en moraal, eigenlijk in directe oppositie met het Jodendom. En de Joden zag hij vervolgens ook weer als typische Oosterlingen. Dus hij creëerde ook een soort tegenstelling tussen Europa en tussen Europa en de Oriënt. En hij zei eigenlijk van Joden onderwerpen zich aan geopenbaarde wetten. Ze zijn geïnteresseerd in materiële beloningen. En dat betekent eigenlijk dat zij niet autonoom kunnen denken. Ze kunnen niet op basis van de reden principes formuleren. En dit zei hij ook over niet-witte rassen en over vrouwen. Dus die werden toch vaak in het werk van Voltaire slecht in staat geacht hun eigen lichamelijkheid te ontstijgen. En zo vielen ze eigenlijk buiten het domein van de reden. Dus er zit wel degelijk er zitten ideeën in over wat is Europa, wie horen erbij. En ik vind het belangrijk om dat te benadrukken. Dus dat het niet iets is wat je zomaar uit het gedachtegoed kan snijden. Ik hoor je eigenlijk zeggen, de wat we nu tegenwoordig de witte superioriteit noemen, dat is ook vooral een erfenis van de verlichting en niet van het denken daarvoor. Hoor ik je dat zeggen? Of maak ik het nu te simpel? Dat antisemitisme zat daarvoor toch ook al heel sterk in het katholicisme. Maak het nou niet onnodig ingewikkeld, want het is al ingewikkeld genoeg. Ik had het niet over het antisemitisme, ik had het over, want je noemt het raciaal denken, dat er een superieure groep is die de reden kan bevatten, en dat er ook allerlei groepen zijn die de reden nog niet kunnen bevatten. Is dat een erfenis van de verlichting? Nou, ik denk specifiek die koppeling met de reden, dat er wel in de verlichting bij kwam, inderdaad. Terwijl je natuurlijk ook inderdaad continuïteit ziet met gedachtegoed daarvoor en gedachtegoed erna natuurlijk, ja. Ian, hoe kijk jij daarna? Ik ben het niet oneens met wat er is gezegd. Ik geloof alleen dat we voorzichtig moeten zijn met het woord ras. Want ik denk dat het idee van, bijvoorbeeld in het antisemitisme, het idee dat de Joden verwerpelijk zijn omdat het een ander ras is, komt eigenlijk uit de 19e eeuw. Toen mensen dus op een quasi-wetenschappelijke manier zijn gaan denken. Daarvoor ging het over cultuur en godsdienst. En dat mensen met bepaalde culturen en godsdiensten minder in staat werden geacht om redelijk te denken, dat zal zeker een vooroordeel zijn geweest. Maar ik denk dat Is dat niet het bodempje voor het latere 19e eeuwse denken, wat in die 18e eeuw was gelegd? Absoluut. En je kunt overal bodempjes vinden. Maar je moet nooit iets reduceren. Neem bijvoorbeeld de gelijke burgerrechten voor Joden en niet-Joden, die Napoleon in feite met harde hand in de Duitse landen heeft gebracht. Nou, vrijheid, gelijkheid en broederschap, de leuze van de Franse Revolutie, kan je op zichzelf niks tegen hebben. Waar je wel iets op tegen kunt hebben, is de pretentie van Napoleon en Frankrijk in die tijd om dat met gewapende hand aan mensen op te leggen. Dat is absoluut verwerpelijk. Het feit dat ze de Joden hebben bevrijd en gelijke burgerrechten hebben gegeven, wat daar ook een deel van was, is aan de andere kant een positief iets. Dus ik denk dat je voorzichtig moet zijn. Ik ben het helemaal niet oneens met het feit dat je al die dingen kunt signaleren. Al die donkere kanten. Maar je moet het niet reduceren. Ik wil toch even naar Anna toe. Anna, jij schrijft in je stuk, en dat is het meest forse deel van je stuk, je schrijft wie alleen oog heeft voor vooral de universele pretentie, ik vat het even samen van de verlichtingen, wat Ian dus vertelt, hè, dus gelijkheid, broederschap, over de wereld brengen, et cetera. En weinig oog heeft voor de donkere kant van de verlichting, die doet aan geschiedvervalsing. Neem jij Ian geschiedvervalsing kwalijk? Wat neem je hem precies kwalijk? Nou kijk, dat ging voor mij vooral om, ja, om die vraag van, is het wel zinvol om de verlichting in verband te brengen met ras en racisme? En om die dat idee van, er is in de kern toch cosmopolitisch interesse en inclusiviteit. Ja, ik denk gewoon dat het heel duidelijk moet zijn dat er in de verlichting zowel ideeën over gelijkheid als over ongelijkheid werden ontwikkeld en in omloop werden gebracht. Dat is helemaal waar. Ja. Maar je kunt verder teruggaan. Erasmus heeft ook uitspraken gedaan over Joden die absoluut antisemitisch waren. Heeft het daarom zin om te zeggen dat het denken van Erasmus eigenlijk moet worden gezien als een vorm van antisemitisme? Nee. Hugo de Groot en Karl Marx hebben allebei het kolonialisme verdedigd. Ja. Heeft het zin om dan te zeggen, nou ja, het Marxisme kan je toch niet losdenken van kolonialisme of het juridische denken van Hugo de Groot is toch eigenlijk een vorm van kolonialisme. Dat daar ergens een klein beetje verband, of dat je lijnen kunt trekken. Maar Ian, het is toch meer dan een klein beetje verband wellicht. Dat is toch de belangrijke vraag. Hoe groot is het verband tussen aan de ene kant het categoriseren van mensen in meerdere en minder ontwikkelde soorten, dat is toch niet iets kleins? Ja, maar dan kom ik weer terug op Voltaire's bewondering voor China. Dus het was niet zo dat hij alle niet-westerse culturen reduceerde tot niet redelijk. Anna, aan jou het slotwoord. Is er nog een erfenis van de verlichting die we mee moeten nemen? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat de verlichting juist belangrijk is omdat en interessant is omdat die tegenstelling erin zit. Dat er dus ideeën over gelijkheid, vrijheid werden ontwikkeld. En dat je tegelijkertijd dus zulke sterke hiërarchieën tussen rassen, tussen religies en tussen volkeren ziet. En ik denk dat die spanning interessant is en dat dat ons ook iets te vertellen heeft over vandaag. We leven in een samenleving waar heel veel mensen zullen zeggen van ik omarm vrijheid en gelijkheid. Toch is er nog ongelijkheid en onderdrukking. Nou, de verlichting kan ons daar iets over leren, denk ik. Goed. Ja. Mag ik jullie allebei bedanken voor jullie komst naar de studio voor dit gesprek? Ja, want wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met de column van Micha Wertheim. Met Koen Verbraak en Frida Thomasoa, die komen vertellen over de Molukse geschiedenis in Nederland. En we hebben in het spoor terug ook nog een prachtig verhaal over de laatste postkoetsovervaller die ook een beetje Nederlandse roots blijkt te hebben. Blijf dus luisteren. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. NTO Radio 1, het nieuws. Van alle kanten. Van Alicante. Alicante. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Zijn wij wat dat betreft een slappe hap generatie? Ja. Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. Ik durf met hand op mijn hart te zeggen dat we niet zulke mensen zijn. Ja. Maar toch gebeurt het. Dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Zo grensoverschrijdend vanuit mijn perspectief. En als ik dan een boomer ben, dan ben ik er trots op om een boomer te zijn. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Alicante. Komt er ook blubber zo meteen naar beneden vallen, van boven? Is iets verkeerds gezegd? Eerlijk. Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q.

BMW maakt rijden geweldig. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. De nieuwe 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Welkom bij OVT uur 2. Met tegen 11:30 in het spoor terug het verhaal van Black Bart, de laatste postkoetsovervaller. Daarvoor praten we met Koen Verbraak en Frida Thomasoa over 70 jaar op weg naar huis. Een tv-serie over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. Maar nu eerst de column. De column van Micha Wertheim. Het verschil tussen grappen en columns is dat ik mijn columns met moeite moet schrijven, terwijl mijn grappen zich vaak als vanzelf aan mij voordoen. Neem de column die ik nu aan u voorlees. Daar heb ik meer dan 3 dagen aan zitten schrijven. Iedere keer als ik begon, liep het op niets uit. Toch wist ik maandag al waar het over moest gaan. Of eigenlijk waar ik niet omheen kon. Niet omdat ik daar veel zin in had, maar omdat ik de laatste dagen aan weinig anders kan denken. Israël dus. Ik heb er vrienden wonen met wie ik app en bel en die de wanhoop nabij zijn. Maar ik heb er zelf ook gewoond en gestudeerd. Waar te beginnen? Houd het klein, dacht ik bij mijn eerste poging. En dus begon ik te schrijven over de eerste keer dat ik kennis maakte met Benjamin Netanyahu. En dat was 30 jaar geleden tijdens de Eerste Golfoorlog. Mijn broer studeerde op dat moment in Jeruzalem. En als hij weer eens zijn gasmasker op moest zetten en een schuilplaats moest zoeken, dan zaten wij thuis in Nederland, mijn ouders en ik, machteloos naar CNN te staren. Op CNN leerden we generaal Norman Schwarzkopf kennen en Colin Powell en Tariq Aziz, maar ook een jonge Benjamin Netanyahu, toen nog onderminister van Buitenlandse Zaken in de regering van premier Shamir. Tijdens de persconferenties die Netanyahu gaf, wist hij het conflict in het Midden-Oosten heel overzichtelijk te reduceren tot een simpele strijd tussen goed en kwaad. Ik wilde een column schrijven over de diepe, geruststellende bariton waarmee hij de ene naar de andere one-liner de wereld instrooide. When the Arabs say they want a piece of Haifa, a piece of Jerusalem and a piece of Tel Aviv. Met dat soort voorbeelden, lieve luisteraars, wilde ik proberen over te brengen hoe verleidelijk dat wereldbeeld van Netanyahu is. Een overzichtelijk wereldbeeld waarin er een duidelijk verschil is tussen de daders en de slachtoffers, de terroristen en de soldaten, tussen het goed en het kwaad. Maar zoals dat gaat wanneer je over het Midden-Oosten schrijft, iedere zin die uit mijn pen vloeide behoefte aan een bijsluiter die duidelijk maakte dat ik me juist wel bewust was van de meerstemmige geschiedenis en vooral ook van de andere kant van het verhaal. Alleen al bij het onder woorden brengen van een herinnering van 30 jaar geleden word je door de woorden die je besluit te kiezen haast vanzelf gedwongen partij te kiezen. In plaats van CNN is er nu het internet, waar ik machteloos overheen door. Terwijl hier ver vandaan de oorlog wordt gevoerd. Op de website van 972 Magazine kwam ik een filmpje tegen waarin de Palestijnse journalist en filmmaker Rami Younis in een Israëlisch tv-programma duidelijk probeert te maken dat het geweld in de stad Lod niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Maar hij krijgt nauwelijks de kans van de televisiepresentator die duidelijk niet geïnteresseerd is en wat zijn gast te vertellen had. Ik was ervan overtuigd dat Younis het wilde hebben over de etnische zuiveringen van 1948 in de stad Lod, een van de donkerste bladzijden uit de geschiedenis van de Joodse staat. Maar Younis wilde helemaal niet zo ver terug in de tijd. Hij wilde maar 15 jaar terug, naar de dag dat settlers uit Gaza in Lot neerstreken. Over provocaties van Israëlische soldaten en over een burgemeester die extreemrechtse nationalisten uitnodigt op het stadhuis. Daar wilde hij het over hebben. Allemaal even schokkend als waar. Toch, ook die column kreeg ik er niet uit. Want ik had willen beginnen, niet bij de oorlog van 1948, maar aan wat daaraan vooraf ging. Niet in Israël, niet in Palestina, maar hier in Europa, waar het allemaal begon. U begrijpt, ook die column werd te lang en is er niet gekomen. Hoeveel eenvoudiger is het toch met grappen? Donderdag wandelde ik met een vriend van mij over de Oosterbegraafplaats en stonden we opeens voor het imposante graftombe van J.B. van Heuts, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Die heeft ook de nodige doden op zijn geweten, mompelde mijn vriend. Zo mag je dat niet meer noemen, hoorde ik mezelf zeggen. Tegenwoordig zeggen we tot doodgemaakte mensen. De grap was er voor ik hem had gemaakt, of bedacht. De grap was er al uit voor ik hem had bedacht. Hij ontsnapte, alsof het een boer was. En zoals wel vaker met grappen, wist ik niet helemaal wat die betekende. Maar toen ik die avond thuis het internet weer openzette om de oorlog tot mij te nemen, zag ik alleen nog tot Jood gemaakte mensen, tot moslim gemaakte mensen, tot christen gemaakte mensen, tot Palestijn gemaakte mensen, tot Israëlier gemaakte mensen, tot militair gemaakte mensen, tot fundamentalist gemaakte mensen, tot wanhoop gemaakte mensen, tot wees gemaakte mensen, tot rouwende ouder gemaakte mensen. En natuurlijk iedere keer dat ik het internet ververste, steeds meer tot doodgemaakte mensen. Michael Wertheim, mogen we je bedanken voor deze indrukwekkende column? Ja, dat mag. Goed. Het opheffingsbesluit waarmee een einde wordt gemaakt aan het bestaan van het KNIL. We moesten helemaal niet aan boord gaan. Wat moesten wij eigenlijk op die boot? We moesten naar Ambon toe. De pijn van een Molukker kan een Nederlander nooit voelen. Ja, dit voorjaar, 70 jaar geleden, kwamen de eerste Molukkers naar Nederland. Ze zouden hier tijdelijk verblijven om na een klein half jaar terug te keren naar Ambon. Misschien wel naar een eigen onafhankelijke Republiek Maluku Selatan, oftewel de RMS. Het zou er nooit van komen, maar de belofte en de droom van de eigen republiek bleef tussen hen en Nederland staan. Zo blijkt uit de vierdelige serie Molukkers in Nederland met de treffende ondertitel 70 jaar op weg naar huis. Ja, en bij ons is de maker Koen Verbraak en een van de ooggetuigen uit de serie Frida Thomasoa. Welkom Koen, welkom Frida ook natuurlijk. Koen, allereerst aan jou, waarom wil jij deze serie maken, dit verhaal vertellen? Toen ik over het onderwerp las, viel me op hoe weinig ik ervan wist. Ik dacht, hoe kan het nou? Ik ben historicus, ik heb geschiedenis gestudeerd in Groningen. En ik dacht, eigenlijk zijn voor mij Molukkers ook... De eerste woorden die je te binnen schieten zijn treinkapingen, muzikanten, voetballers. En toen dacht ik, wat weet ik er weinig van af? En toen ging maar het is vast niet het enige waar je weinig van af weet, toch? het is schokkend hoeveel dingen ik af weet. Ja. Maar in elk geval, ik ging erover lezen en toen dacht ik, ja, als ik het niet weet, weten andere mensen dat ook eigenlijk, denk ik, niet. En het is wel een deel van ons verhaal. Het hoort bij Nederland. Ja. Het hoort bij onze geschiedenis. Je weet inmiddels meer, begrijp ik. Kun je even voor ons kort samenvatten wat nou eigenlijk het drama is wat ze overkomen is, de Molukkers? We horen op de intro uit de serie net iemand zeggen, we moesten niet naar Nederland, we moesten naar Ambon. Ja. Wat is kort samen, of leg even uit kort het verhaal wat het drama is. Nou, het drama is natuurlijk, ik weet niet of je helemaal bij het begin wil beginnen in de 17e eeuw. Nee, doe dat maar niet. Nee. Laten we het bij 1949-50 houden. Precies. Ja. De Molukkers waren vaak in dienst van het KNIL, vochten aan de kant van Nederland, ook in de decolonisatieoorlog. En toen Indonesië eenmaal van Sukarno was, zal ik maar zeggen, en het KNIL werd opgegeven, was natuurlijk een probleem. Wat moeten we met die Molukkers? Er werd ze aangeboden om over te stappen naar TNI, het leger van Indonesië. Dat wilden de meesten natuurlijk niet, want daar hadden ze tegen gevochten. Maar ja, wat was het alternatief? Ja, een aantal hebben het wel gedaan, hè? Sommigen hebben het gedaan, ja. Maar uiteindelijk zijn ze... Er kon niet gedemobiliseerd worden op Ambon. Dat wilden ze eigenlijk. Dat wilden ze graag. Want maar dat stond in de reglementen. Ze mochten kiezen waar ze wilden demobiliseren. Ja. Maar daar was net de RMS opgericht. En daar zat Sukarno natuurlijk niet op te wachten dat ze vanaf andere plekken op Indonesië teruggingen naar Ambon. Ja, met hun wapens nog in de hand. Exact, ja. Want daar zou die geduchte tegenstanders erbij hebben gekregen. En Nederland, daar werd iets van verwacht. Maar Nederland kon natuurlijk niet zo heel veel doen op dat moment. En heeft toen gedacht, we kopen tijd. We halen ze naar Nederland. En dan lost het zich wel op termijn. Ja, want ze kwamen in feite gedwongen naar Nederland. Dus ze kregen een dienstbevel. Ja, want op een gegeven moment hebben een aantal sergeant-majoors, onder leiding van de heer Apono, die zijn naar Nederland vertrokken en hebben dus de Nederlandse regering voor de rechter gehaald voor die demobilisatieprocedure. En daar kwam uit de bus van Nederland, jullie zijn verplicht, want het zijn jullie onderdanen. Als ze dus niet gedemobiliseerd kunnen worden, haal ze dan naar Nederland. Met de belofte dat het dus een tijdelijk verblijf zou zijn van 5, hoogstens 6 maanden. Dan zou het probleem opgelost zijn en dan konden ze terug. Kon je weer terug. Ja. Jij bent naar Nederland gekomen in 1951, Frida Thomasoa. Zeg maar Frida hoor. We houden het nu vanaf nu op Frida. Je bent daar gekomen. Je vertelde me toen we elkaar aan telefoon spraken dat. En jij kwam in de brakken, in het brakkenkamp Vught. Dat moet ik even bij vertellen natuurlijk. En je vertelde me dat je het. Als je die beelden nu ook op de serie terugziet over het kamp Vught. Dat je iets heel anders ziet dan dat je als kind ziet. Maar vertel eens, zag het kind en wat zie jij? Je kwam als 4-jarige, dus je bent een spelend kind. En overal als kinderen komen, dan speel je. Je let niet op je omgeving. Je let niet hoe het badhuis eruit ziet. Je ziet ook niet, als je naar het toilet kan, dan was het prima. Maar bij de beelden wat ik nu zag op de première van afgelopen woensdag, werd ik emotioneel. Want toen zag ik hoe werkelijk de behuizing was. Mm-hmm. Kapotte ramen, gangen, die douchegedeeltes. Compleet vies, oud. En later dacht ik bij het zien van dat beeld, nou snap ik waarom vrijdags al die tantes, die gangen die waren van hout, allemaal de bezem hadden genomen om die gangen van hout helemaal schoon te boenen. Ja, je vertelt in de serie ook dat er een moment is dat je als meisje van pak een beetje 6, 7 of zo, of 5, weet ik veel, allemaal vaders en moeders bij kisten ziet lopen in die brakken, bij kisten, en dat ze die kisten gaan uitpakken. En dat dat een heel vreemd moment is. Wat was er met die kisten aan de hand en wat maakte dat zo bijzonder? Dat waren lange barakken waar wij dus in woonden, met kamertjes. Mm-hmm. Maar voor heb je een galerij. En in die galerij, dat noemen wij toen de corridors, waren al die knilkisten opgestapeld. Van, als we teruggaan, is alles nog gewoon intact. En toen kwam dus het bevel van de overheid, dat was commissariaat Ambonesezorg, CAZ, met de mededeling, nu krijgen jullie keukentjes aangebouwd. Toen kwamen dus ook die verval van zelf halen van eten in pannetjes voorin in de gaarkeukens. Met andere woorden, jullie verblijf wordt definitief. Dus de kisten moesten open. Ja, en maar deed iedereen het ook? Want er is ook het verhaal dat veel mensen nog hun koffer klaar lieten staan van, klopt, het kan toch ieder moment gebeuren. Er waren ook mensen die hebben gedacht en gehoopt nog in stilte. Ach. Maar wat maakt het zo bijzonder voor jou als kind toen je dat zag? Mensen die kisten openen, die moeders huilend. En die vaders die probeerden, tenminste mijn vader, die probeerde zijn emotie vast te houden. En ik zag natuurlijk aan zijn ogen, zo streng als die was, zag ik, er is iets. Mm-hmm. En je zag het verdriet van die mensen bij het openen van die kisten. Mijn moeder, de vijzel, de wok, alle keukengaar, alles moest eruit. Ook kleding die ze eventueel apart hebben van als we teruggaan, dan heb ik mijn mooie sarongs nog. Dit was en het alles. Moment dat, ze, dat jij kon voelen, er is iets erg. En dat zij begrepen, we gaan niet meer terug. Ja. Als kind wist je, er is iets gaande, maar er werd niet over gesproken. Ja. Maar was dat verdriet niet van begin af aan? Want werden niet al die vaders ontslagen op de dag dat ze aankwamen in Nederland? Kijk, het verdriet is zo dat militairen, die brengen niks thuis in opdrachten tijdens ook de koloniale periode. Je kreeg een opdracht en je ging. Moeders wisten ook niet. Mijn moeder wist nooit, komt hij levend terug of niet. Dus ook dat soort emoties werden nooit getoond. Maar je leefde wel in een situatie waarin je als kind altijd het gevoel had gehad, Dit is niet normaal. Ja, laten we even gaan luisteren naar een moment uit de documentaire van Koen Verbraak. Waarin een aantal zoons, tweede generatie, vertelt hoe het voor hun vader was dat ze uit het KNIL werden ontslagen van de een op de andere dag toen ze in Nederland kwamen. Gedemilitariseerd, zoals het officieel heette. Mm-hmm. Laten we even luisteren. Hij was altijd blij en trots dat hij een soldaat was. En dan was hij in één keer niks. Molukkers zijn trotse mensen. En militair zijn was voor mijn opa een status. Ja, en als dat dan in één keer wordt afgepakt. Ik kan me zijn verdriet kan ik wel inbeelden. Hoe hij zich in die tijd gevoeld moet hebben. Ja, dan ben je toch een beetje ontmand, zeg maar. Van het ene moment ben je iemand. En op een ander moment ben je nobody. Er zit zoveel pijn bij die ouders, bij onze vaders. Weet je, ik kan nog steeds. Ik heb daar nog steeds die woede in mij. Ja, ik heb nog steeds die woede in mij. Frida, als jij dit hoort, hè, jouw vader was ook KNIL-militair. Ja. Herkenbaar. Zeer herkenbaar. Zeer ja, herkenbaar. Vertel. Alleen, ja. Die woede, zoals Noes dat weer geeft, dat leeft bij ons nu nog. Ja. He, want als speciaal als dit onderwerp weer aangekaart wordt, ja, dan brengt dat ook heel veel emoties los. Ja, die woede is geërfd door de generaties daarna. Ja. Ja. Ja. En als je probeert die woede te benoemen, want jouw vader vocht voor het... Nee, wat is precies... Als ik het verhaal van mijn vader moet vertellen... Kort dan en zijn krachtig. Nou, doe maar gewoon. Dat kun je best in 40 seconden. Mijn vader was sergeant. Hij heeft tijdens de Japanse bezetting was hij hoofd van de ondergronds verzet. Hij heeft de prominente vrouwen van prominente Nederlandse burgers toen verborgen gehouden. En heeft ook daardoor, hebben ze hem gepakt, opgevangen. Hij was bezig om het wapendepot te controleren voor de beveiliging. Toen heeft een Javaanse inlander hem met een kleewang, dus een zwaard, heeft in zijn nek, in zijn hoofd, heeft hij een slag en met zijn hand geweerd, waardoor hij vier vingers niet meer kon gebruiken. En is bloedend in een trein 6 uur lang vanuit die wapendepotplek naar het ziekenhuis in Jakarta vervoerd. Ja, dat was tijdens de Japanse bezetting. Ja. Toen vocht hij dus voor de vrijheid van Indië en Nederland. Ja. Voor koningin God ja. En Vaderland, voor Oranje. Dat heeft hij ook nog een keer daarna gedaan. Precies. En dus hij voelde zich enorm... Verraden eigenlijk. Zwaar. Nou, dan heb ik het netjes gezegd. Enorm vind ik nog netjes gezegd. Want daarna moest hij weer tegen de Indonesiërs, omdat dat een bevel was. He, die onafhankelijkheid van Indonesië, daar was men niet mee eens. Dus daar opnieuw ingezet. Nou, dat was verschrikkelijk. Nog niet eens hersteld van de eerste situatie, dieper gegooid in die tweede situatie. Ja, als we dus het is helder waarom hij zich verraden, zeg je, ziet eigenlijk tekort. Als we even de grote lijn oppakken, Koen. Molukkers komen in Nederland. Ze worden eerst in barakken en kampen gestopt. Dan komen de eigen woonorden. Dat noem jij zo, hoe noem jij dat weer eens, Frida? Barakkenkampen. Ja, maar ja. Die andere, die woonorden? Woonoord IJsseloord, dat was toen een verbeterde situatie. Dat was van steen? Dat waren houten barakken. Mm-hmm. Maar je had eigen wooneenheid. Met een huiskamer, een toilet. Dat was al iets, een keukentje en je had je eigen slaapkamer. Ja, want in het begin konden jullie ook niet zelf koken, bijvoorbeeld. Nee, ja. Gaarkeuken. Ja, je mocht ook helemaal niks. Hè? Je mocht niet werken. Niks. Het interessante is, dan is er zo'n gaarkeuken. En wat krijgen die molukkers dan? Nou, wij kregen... van dat, die aardappelen, ja. Dat lusten wij niet. Het waren leken wel glazige bolletjes wat je op je bord kreeg. Ja. En bleek later misschien dat het voer was voor vee. En toen hebben ze geprotesteerd, mijn vader onder andere in Vught. En toen mochten ze zelf gaan koken. Ja, het lijkt er eigenlijk steeds op, hè, als je die geschiedenis bekijkt, dat zal Koen ongetwijfeld, ik weet niet hoe Koen dat ziet, maar het lijkt eigenlijk of die Nederlandse overheid en regering maar niet zich wil realiseren dat er een groot trauma leeft bij de Molukkers en dat ze daar toch een beetje overheen walsen. Is dat het gevoel? Is dat een begrijpelijk terecht gevoel? Dat je dat goed samenvat. Ja. Ik denk dat er ook niet echt een visie was op wat er moest gebeuren op dat moment. Ja. Dat het ad hoc beleid was en kijken of de tijd het zou oplossen. Ja. Als we een sprongetje maken in de tijd, dan wordt het 1970. Dan wordt de Indonesische president Suharto uitgenodigd. Hij komt in ieder geval op officieel staatsbezoek. Dat is een klap voor de Molukkers, zeg jij, Frida. Want vanaf dat moment begint eigenlijk de radicalisering. Klopt, ja. Want op een gegeven moment horen wij dus Suharto komt. Nou ja, ik was toen ook leidster van de jongerenorganisatie. Ik zeg, hoe kan dat nou? Hoe kunnen ze onze aardsvijand, waar wij tegen gevochten hebben voor het rood-wit-blauw gebeuren, binnengehaald worden? En 4 jaar daarvoor was Sumukil nog. En Sumukil werd net... Dat was de leider op de... De Molukse leider werd al geëxecuteerd. Ja, dus Nederland heeft daar niet tegen geprotesteerd. Ja. Ze heeft Suharto ontvangen. En dat leidt allemaal tot radicalisering. En, ja, en bij radicalisering weten we allemaal wat de uitkomst is. 1975 en 1977. Ja. De kapingen in, dan moet ik het goed in de goede volgorde zeggen, in Wijster en de Punt. En de Punt. Frida, en het toeval, ja, laat ik toch maar zeggen, het toeval wil dat jij dan namens de jongerenorganisatie van de Molukkers in Nederland bij die onderhandelingen bent met eerst Den Uyl en dan Van Acht, samen met ingenieur Manu Sama, de leider van de Molukkers in Nederland. En jullie zitten daar om te onderhandelen. Maar om wat eigenlijk? Om te bemiddelen dat de kapers het opgeven? Hoe was dat voor jou? De kapers hebben eisen gesteld. Bij de eerste van 75 hadden we te maken met minister-president Den Uyl. In dat overleg hadden wij als Molukkers echt het gevoel dat wij probeerden om de eisen van de kapers te bestuderen en kijken hoe kunnen wij hun uit de trein halen en enigszins tegemoet te komen aan de gestelde eisen. Dus de onderhandelingen liepen menselijk. Over en weer werden er ideeën uitgewisseld. Het verschil met Van Acht in 1977... toen kwamen wij binnen als een bemiddelingsgroep. Wij hadden echt het gevoel, onder leiding toen van Weil en de heer Lokollo, alsof we voor een tribunaal zaten. Heel streng en zo van, hey, het zijn jullie jongens, jullie hebben gezorgd voor die problemen, los het maar op. Zeg je nou dat het dan ook geen toeval is dat 77 in verschrikkelijk geweld is geëindigd? Zeker. Want wij hadden nog echt het gevoel, wij konden nog een oplossing zoeken. En de avond voor die aanval op die trein hebben wij in Assen met de bemiddelaars tot 's avonds, steeds in de ochtend, 2 uur middernacht, onderhandeld. En wij zouden met een voorstel komen bij het bezoek van maandag dat de moeders naar de trein zouden gaan om hun kinderen uit die trein te bewegen, eruit te stappen. Mm-hmm. Maar ja, toen zagen we onderweg al de tanks en alle militair gebeuren. Toen ging er al in de auto waarin wij reden het gevoel, dit gaat fout. En toen ik thuis kwam om 5 uur 's morgens, zat mijn moeder huilend aan de radio. En toen was het al gebeurd. Ja, wat ik ontroerend vind aan jouw verhaal, maar ook aan de serie van Koen, is dat als je goed kijkt en luistert, dan denk je eigenlijk, we hebben die kaping heel vaak gezien als een terroristische actie. Dat is het ook. Maar Nederland draagt daarvoor heel veel verantwoording door een langdurige fase van ontkenning. Is dat de conclusie? Dat is in elk geval wel mijn conclusie. Als je de opeenstapeling ziet van toch vernedering op achteruitstelling, op, noem maar op, dan kun je wel voorstellen dat dat op een gegeven moment de maat vol is. Dat betekent natuurlijk niet dat je mensen moet gaan doodschieten, mm-hmm. Want volgens mij kun je dat niet verantwoorden. Ja. Maar wel dat je zegt, en nou gaan jullie op een andere manier luisteren. Ja, maar had dat middelkaping niet ook mee te maken dat zo halverwege de jaren 70 er overal in de wereld gekaapt werd? Van Japan Absoluut. Tot het Midden-Oosten, kijk, Duitsland. De Palestijnen zetten de toon toen. En maar ook de Rode Armee-fractie, de Rode Brigades. Dat was. En het interessante vind ik zelf altijd dat die jongeren elkaar gingen ontmoeten via een tienertour. En langzaam maar zeker kwamen de plannen via die tienertour tot een treinkaping. Dat is toch een beetje een navrant detail, vind ik zelf. Dat mag je wel zeggen, ja. Frida, tot slot. Als we naar de situatie nu kijken, er zit nog steeds wrok. Zien we in de serie terug. Zou de Nederlandse overheid daar nog iets aan kunnen doen nu? Nou, ik denk sowieso. Bevreemd ons ontzettend dat koning Willem-Alexander in Jakarta zijn excuses aanbood aan de Indonesische regering over het optreden. Toen kwam bij ons de vraag, en wat met ons? Ja, achterstallig soldij van onze ouders, 7, 8 jaren nooit betaald. En de ellende die we hebben ervaren, geen woordje van sorry. Goed, het is duidelijk. Excuses aan de Molukkers zou ook op zijn plaats zijn. Frida Thomasoa en Koen Verbraak, bedankt. De serie De Molukkers in Nederland, 70 jaar op weg naar huis, is dus vanaf aanstaande woensdag 19 mei 4 weken lang te zien op NPO 2. En er is ook een boek geschreven door Koen Verbraak, De Molukkers, een vergeten geschiedenis. Het spoor terug. Stel je voor, je komt erachter dat de laatste postkoetsovervaller van Michigan familie van je is. En hoe dieper je in zijn leven duikt, hoe vreemder zijn leven blijkt te zijn. Dat overkwam Tanja Holshey. Samen met Gabri van Tussenbroek schreef ze een boek, De Laatste Overval. Luister naar een documentaire van Christiane Alvarado, gemonteerd door Alfred Koster. This week we have quite an interesting story involving an immigrant. His name was Raymond Holshey. Ja, volgens mij is dat een artikel uit de jaren 80 daar in staat. Ook Raymond Holshey, de man die het Wilde Westen naar Michigan bracht. An Upper Peninsula stagecoach robbery and brain surgery performed in prison. Who was Raymond Holshey? En ik ging googlen en toen kwam ik een krantenbericht tegen. Toen bleek dus daar een postkoets overvallen met mijn achternaam te zijn geweest. Ik dacht, ho, dat is raak. Tanja Holshey vindt in haar familiegeschiedenis de laatste postkoetsovervaller van Michigan, Raymond Holshey, internationaal bekend als Black Bart. In haar onderzoek blijkt Raymond al snel veel meer dan een op geld beluste boef. Die geestelijke verwardheid die bracht hem eigenlijk steeds verder van de realiteit af ook. Hij verloor zijn realiteitszin en kwam in een staat van onthechting terecht. Hij wordt gevonden, gepakt, opgesloten in de gevangenis. Hij raakt bevriend met miljonairs, wordt vrijgelaten en slijt de laatste dagen van zijn leven op een tropisch eilandje. We zaten gewoon gezellig te praten over, nou, over ons eigen verleden. En ook over familie in het verleden die naar het buitenland was gegaan. En toen kwam bij mij opeens van... Ik heb als kind ook een verhaal gehoord dat er iemand van de Holshey-familie naar Amerika was gegaan. Dit is literatuurhistorica Tanja Holshey. Een blonde vrouw met een vrolijk gezicht. En familie van Raymond Holshey. Ze groeide op in Oost-Duitsland en daarom was ze als kind totaal gefascineerd dat iemand naar Amerika was gegaan. Verder was er geen informatie, dus iemand was naar Amerika gegaan van de familie. Maar ik weet nog wel dat ik probeerde, toen ik in ieder geval aan wat mensen vroeg van weet je nog iets meer? En mensen wisten niks. En het bizarre verhaal is eigenlijk dat nu helemaal niemand meer van de familie daar iets van af weet. Dus ik neem aan dat mijn oma mij dat vertelde, of misschien mijn opa, maar die zijn allebei overleden. En toen kwam ik een krantenbericht tegen. Toen bleek dus daar een postkoets overvallen met mijn achternaam te zijn geweest. En mijn achternaam komt niet heel vaak voor in het Duits. Dus ik dacht in eerste instantie, het zal wel geen familie zijn. Maar ik ging verder zoeken die nacht en verder googlen de hele nacht door. En toen kwam ik erachter dat er wel degelijk familie moest zijn, want hij kwam uit hetzelfde kleine dorpje als mijn vader. Dus over de hele familie waar ik ook als kind vakanties heb doorgebracht. Dat kleine dorpje waar maar 500 mensen wonen. Dus ik dacht, ho, dat is raak. De hele nacht googelde Tanja door. En diezelfde nacht nog mailde ze haar collega, architectuurhistoricus Gabri van Tussenbroek. Een lange, vriendelijk ogende man. Inmiddels zijn ze getrouwd en maken ze elkaar zinnen af. En jij hebt toen gezocht. Ja. En daar kwam deze hele rare figuur uit naar voren. Allemachtig, een postkoets overvallen. En wat voor een. Ja, daar kon ik natuurlijk niet tegen op. De nacht dat Tanja deze rare figuur op het internet vindt, is nu 8 jaar geleden. En sindsdien reisde ze met Gabri de wereld over, op zoek naar het verhaal van dit verre familielid. Want wie was deze Raymond Holshey? We weten dat hij geboren werd op 2 oktober 1866. Op zijn 15e vertrekt hij naar de Verenigde Staten. Daar komt hij terecht in Green Bay, Wisconsin. Dat ligt in het noorden van Amerika, aan Lake Michigan. Dat is niet toevallig. Zijn oom heeft daar een bedrijfje in de houtverwerking en die industrie is in opkomst. Als Raymond in 1882 arriveert, kan hij meteen aan de slag. Niet staat een mooie toekomst bij het familiebedrijf in de weg. Toch doet Raymond in 1887 iets opvallends. Hij vertrekt. Hij stopt met werken en hij gaat een paar maanden naar het westen. Dus echt naar de westkust van Amerika, naar Oregon. En dan gaat hij als cowboy werken. Dus echt in het Wilde Westen als cowboy werken. En dan gaat hij leert hij schieten. En hij komt wel na een aantal maanden terug. Over die tijd weten we ook niet zo heel veel. Hij komt na een aantal maanden terug. En gaat in het Midwesten in een houthakkerskamp. Dat is best zwaar werk. Dus dat is in, een, in de winter werden die bomen gekapt. En dat was een vrij... ja, en echt een heel zwaar bestaan. Jonge mannen konden daar wel naartoe om makkelijk geld te verdienen. Maar zo heel veel verdiende je niet. Hij zal veel beter bij zijn ooms hebben verdiend. Dus die keuze om daar te gaan werken, wat er precies achter zat, dat weten we niet. Maar op een gegeven moment komt hij dus, zit hij weer in het Midwesten en dan gaat het ook echt mis. En dan gaat hij dus overvallen plegen. Hij begon dus een aantal postkoetsen te overvallen, winkels. En in het begin was onbekend wie dat deed. Dus verschenen stukken in de lokale kranten dat er iemand daar een overvaller was met een rood zakdoek en een snor. Maar wie dat was, dat bleef eigenlijk nog in het midden. En het waren ook toen nog vrij korte stukken. Maar het deed wel best wel veel stof opwaaien in de regio, dus in Wisconsin, omdat het eigenlijk een gebied was waar zoiets nooit gebeurde. Dit is niet zoals het Wilde Westen, waar veel vaker van dit soort dingen gebeurde. Maar in Wisconsin, dat was gewoon een rustig landelijk gebied waar gewoon de mensen hun werk deden en waar weinig spectaculairs gebeurde. Dat was dus een groot verhaal. En hij ging op een gegeven moment verder. Daar ging hij ook treinen overvallen. En dat maakte hem dus nog veel breder bekend. Want die treinen, die spoorwegmaatschappijen, die gingen een beloning uitloven op Rijnmond. En dat waren hele hoge bedragen. Ja, hij heeft meer dan 10 overvallen gepleegd. Hij is begonnen met postkoets. En toen nog een postkoets. En heeft een paard doodgeschoten. En echt, dreigen. En ook soms mensen op een haarnaar gemist. En na de eerste postkoetsen heeft hij een trein van Chicago naar Minneapolis overvallen. Later nog een trein. En dan ging hij ook echt in zijn eentje door zo'n coupé. Hij stapte in en dan keek hij eerst eens even rond. Dan liep hij door de trein van waar zitten de mensen die er het meest veelbelovend uitzien. En dan wachtte hij tot de trein was vertrokken. En dan, ook in een van de twee treinen, was dat mensen lagen te slapen. En dan maakte hij mensen wakker. En dan met twee pistolen zelfs. En dan had hij een zak op zijn rug. En zegt, gooi het daar maar in. Er wordt gezegd dat hij in ieder geval bij zijn laatste overval zou hebben gezegd... I'm collecting, donate. Ja, moet je voorstellen, hij doet dat in zijn eentje. Maar omdat hij dus vroeg is beschreven hoe hij eruit ziet... is bij die tweede en die derde en die vierde overval ook duidelijk... van het is weer diezelfde man. Dus er ontstaat ook in het collectief bewustzijn een idee van... hier is een bijzonder gevaarlijke en geraffineerd boef... bezig, terwijl hij meer door onnadenkendheid en vanuit zijn geestelijke toestand daar weer eens een overval pleegde. Helemaal niet met het idee van een beroepsmisdadiger. Maar dat beeld, dat is natuurlijk logisch ook heel snel ontstaan. De kranten en daarmee het land zijn in de ban van deze mysterieuze overvaller. Want in het Midwesten gebeurde dit helemaal niet. Daarom krijgt hij een bijnaam, Black Bart. Naar een collega uit het Wilde Westen, die rond die tijd ook postkoetsen overvalt. West record many stories of famous and notorious characters of that period. One of the most famous of them all was Black Bart. Working alone and on foot, he held up 27 coaches... And for 9 long years in the 1880s baffled the smartest detectives in California. Rijnmond lukt het niet om uit handen van de slimste detectives van de staat te blijven. Hij wordt geïdentificeerd. De burgemeester van Pulsifer, die ook directeur van de posterijen was, dus die ook belang had bij het zo snel mogelijk vinden van de overvaller, die heeft al tamelijk snel in mei dus een paar maanden voor zijn arrestatie gezegd van het zou wel eens Raymond Holzhey kunnen zijn. Ja, als je dat soort dingen gaat doen, is het dan verstandig om zo'n grote uitgesproken snor, als je dan ook nog flaporen hebt, een heel zwaar Duits accent, wat hij zijn hele leven heeft gehouden. Ja, dat is toch wel vragen om op betrekkelijk korte termijn geïdentificeerd te worden. Dus dan was men, ja, er werd wel heel snel gespeculeerd van het zou wel eens Raymond Holzhey kunnen zijn. Maar Raymond weet uit handen van zijn achtervolgers te blijven. Hij doolt door het uitgestrekte bosland en gaat als gids aan de slag in een vakantieoord in Michigan, net boven Wisconsin. Daar komt de gegoede mens uit steden als Chicago naartoe om bij te komen in de natuur. Als ze van hun vakantie naar huis gaan, brengt de postkoets ze over een lange weg naar het dichtstbijzijnde station. En daar, langs die weg, Stagecoach Road, verschuilt de dan 21-jarige Raymond zich op 26 augustus 1886. Raymond verborg zich in de bosjes en sprong op een gegeven moment tevoorschijn met zijn pistolen en eiste $500. Ja, en hij dacht natuurlijk van, ik maak zoveel indruk met mijn twee pistolen, dat lukt wel. Maar ja, toen heeft hij zich toch misrekend, omdat een van de passagiers, dat was een bankier uit Minneapolis, die dacht van, dat gaan we helemaal niet doen. Hij trok zijn pistool en die schoot. En daarop is een vuurgevecht ontstaan, waarbij MacArthur, die man die heeft geschoten, werd getroffen in zijn kaak en in zijn been. Dus, echt niet misselijk. En de man die voor hem zat, ja, die is er het slechtste van afgekomen, Dolph Fleischbein. Want hij is geraakt ook door Raymond, die paniek veroorzaakte natuurlijk met zijn overval, de schietpartij. Je moet je voorstellen, het ging ongelooflijk snel. Hè? Je komt daar aanrijden, je hebt een fijne week vakantie achter de rug. Dan ineens word je overvallen. Iemand staat op en schiet. Dus dat is een kwestie van een paar seconden. Dolph Fleischbein, die wordt heel zwaar verwond. Op dat moment slaan de paarden op hol. De koetsier die grijpt de teugels. Die koets die schiet naar voren. En Dolph Fleischbein die valt uit de wagen langs de kant van de weg. En ja, wat er dan gebeurt, toch nog bizar. We hebben er verschillende, er zijn ooggetuigenverslagen. Het is heel uitgebreid beschreven wat er dan is gebeurd. Maar wat we niet goed kunnen begrijpen, het moet door de angst komen van de mensen die nog aan boord waren en die zo geschrokken waren dat ze zijn weggereden. Dus toen de koetsier de paarden weer onder controle had, toen heeft hij besloten, we rijden door. Ongeacht het feit dat Dolph Fleischbein in de berm lag, zwaar gewond. En pas uren later is er hulp gekomen. En in de tussentijd, en dat geeft ook wel aan hoe de geestelijke toestand van Raymond op dat moment was, in plaats van Fleischbein toch te helpen of iets te doen, nee, hij pakt hem nog $37 af. Zijn portefeuille neemt hij mee, een horloge, een ketting, en hij verdwijnt in de wildernis. En arme Dolph Fleischbein blijft daar aan de kant van de weg liggen, hevig bloedend, wordt pas uren later opgehaald, naar het hospitaal van Bessemer gebracht. Dat is ook nog eens een rit van een paar uur. En daar bezwijkt hij de volgende ochtend aan zijn verwondingen. Dat is ook wel eigenlijk heel vreselijk natuurlijk wat er is gebeurd. Dus niet alleen met de Fleischbein, dus ook met MacArthur die zwaar gewond was. Want dat maakt het natuurlijk, het is een heel bijzonder verhaal om te vertellen. Dus iemand in de familie die was een postkoetsovervaller. Maar als je kijkt van wat dat voor impact had, op juist voor deze mensen, dat zijn dan de mensen die echt zijn overleden. Maar Fleischbein liet dus een dochter van 14 en een vrouw na. Ja, het is heel ergs natuurlijk wat er ook is gebeurd. Intussen staat Raymond in het hele land in de krant. En in de omgeving waar hij zijn laatste postkoetsoverval pleegt, is zijn verhaal nog steeds springlevend. Hello, can you see me? Hi. I cannot see you, but I can hear you. Dit is Arlene Schneller, een energieke galerie-eigenares uit de omgeving van Stagecoach Road. In de jaren 90 ontwikkelde ze een obsessie voor Raymond. En inmiddels heeft ze stapels materiaal over hem verzameld. En zijn verhaal kwam haar bekend voor. Going way back in time, in sixth grade, I moved back here to Ironwood, which is my hometown. And in sixth grade, I was the horse, the cardboard horse, for the Stagecoach robbery. we did this play in school, and I had no idea that it was the Raymond Holsey robbery. I hid behind the cardboard piece holding the bar and just ran across the stage. Op de lagere school had ze het paard gespeeld in een toneelstuk over Raymond's overval. Ze is nog steeds druk op zoek naar materiaal van die avond. So I realized after this story started, I thought, oh my gosh, this sounds familiar. I think I know this. And then all of a sudden it was like I talked to my teacher, who's still alive, and I said, do you remember the Stagecoach robbery story? And he said, yes, we did the play. And I said, do you have any information on it? And he said, no, I don't think I have anything. And I was just so disappointed. I'm still, that's my next obsession, is to find somebody who will tell me about it. Van dit toneelstuk heeft Arlene geen materiaal meer gevonden. Maar op haar zoektocht vond ze wel andere informatie over Raymond. Door de jaren heen ging ze in elke stad die ze bezocht op zoek naar microfiches met krantenberichten over hem. En op het hoogtepunt van haar obsessie realiseerde ze zich dat ze 150 krantenberichten verzameld had. Ze concludeerde: Raymond was misunderstood, verkeerd begrepen. Daarover straks meer. Met het geld van de vermoorde Dolf Fleischbein op zak trekt Raymond de uitgestrekte bossen van Michigan in. Na 5 dagen, inmiddels meer dan 100 kilometer verwijderd van de plaats delict, strijkt hij neer in een saloon in het mijnstadje Republic. Daar wordt hij herkend. En daar gaan de eigenaar, die denkt van, oh, dat is volgens mij de man die gezocht wordt. En die gaat dan zijn zoon en ook de sheriff waarschuwen. En er wordt een plan opgezet hoe ze hem nou het beste kunnen oppakken. En de volgende ochtend gebeurt het, wordt hij dan gearresteerd. De arrestatie, dat verloopt allemaal wel goed. Er wordt 's nachts nog wel gepost bij het hotel, van gaat hij er niet vandoor? Nou, dat gebeurt niet, want Raymond komt 's morgens naar beneden, heeft zich netjes geschoren. Dat zie je dan ook op die foto die een paar uur later wordt gemaakt. En hij ontbijt dan nog en dan pakt hij zijn boeltje en dan met zijn tas en zijn deken en een veldfles wil hij weer naar het station om verder te reizen. En dan staan inderdaad de sheriff en de hulpsheriff, die staan in een hinderlaag om op te wachten. En dan gaat het eigenlijk heel, heel snel. Ze trekken even zijn aandacht en slaan de knuppel op zijn kop. En that's it. Hij wordt direct meegenomen door de sheriff en de hulpsheriff naar een fotostudio. Want er moeten natuurlijk wel bewijzen worden gemaakt van dat hij echt opgepakt is. En dat worden dus ook een soort van souvenirfoto's later. Maar het is natuurlijk ook voor de kranten om te kunnen publiceren: wij hebben de man echt opgepakt. Die foto staat op de voorkant van het boek dat Tanja en Gabri over Raymond schreven. De laatste overval. Erop zie je een magere jongen zitten met een grote snor en flaporen. Hij kijkt een beetje versuft voor zich uit. Naast hem staan 2 mannen, waarvan eentje, de sheriff, een hand op Raymond's schouder heeft liggen. Je kan bijna niet geloven dat die jongen een paar dagen eerder zo'n bloedige overval heeft gepleegd. Raymond zit in de gevangenis in afwachting van zijn proces. De kranten schrijven ondertussen nog steeds gretig over hem. Raymond zou een bendeleider zijn, een vriendin hebben die hij had leren schieten, ontsnapt zijn en hij zou gelyncht worden. Achteraf blijkt dat allemaal verzonnen. Er moesten kranten verkocht worden en nu deze boef achter de tralies zat, was het nieuws opgedroogd. Een onbevooroordeelde jury vinden blijkt lastig. Heel lastig. Iedereen die opgeroepen wordt, heeft in de maanden ervoor wel een krant gelezen. Uiteindelijk zijn er 700 mensen opgeroepen als jury. Het proces begint. De openbaar aanklager die heeft zijn oordeel zodanig ingestoken van Raymond Holsey is een overvaller die op snel rijk worden, op goud belust is geweest en daardoor niets ontziend onschuldige mensen heeft overvallen en schade heeft berokkend. Met uiteindelijk de dood van Dolf Fleischbein tot gevolg. De verdediging probeert eerst nog het proces elders te laten plaatsvinden, omdat in dit gebied geen enkel onbevooroordeeld jurylid te vinden is. Dat lukt niet. De verdediging die zegt dan van Raymond Holzhey was op het moment dat hij zijn overvallen pleegde niet toerekeningsvatbaar. Dit is een iemand met psychische problemen die niet voor zijn daden verantwoordelijk kan worden gesteld. En daarom kan hij niet op deze manier worden veroordeeld en moet hij worden behandeld. In de cel is Raymond een toeristische attractie geworden. Tanja en Gabri hebben daar een foto van gevonden. Er staat een nogal sip kijkende cowboy op. Het is Raymond. Mensen kwamen langs om hem te bekijken en kochten deze foto als souvenir. Deze bijverdienste van de sheriff staat in een groot contrast met wat er in de rechtszaal gebeurt. De openbaar aanklager wil opnieuw de doodstraf invoeren in Michigan, speciaal voor Raymond. Dat lukt niet. Maar hij wordt wel veroordeeld. Het argument dat hij ontoerekeningsvatbaar is, wordt niet geloofd. Hij krijgt levenslang en komt terecht in een gloednieuwe gevangenis. Toen is hij overgebracht naar Marquette, dus in de buurt waar hij is gearresteerd. En daar is hij als gevangene 37 dan opgesloten waar hij 25 jaar heeft gezeten. In het begin gaat het helemaal niet goed met hem. Hij zit met zijn psychische problemen en die verergeren daar eigenlijk alleen maar. Hij onderneemt meerdere zelfmoordpogingen. Hij gaat een cipier gijzelen en vervolgens gaat hij een medegevangene gijzelen. En dat is eigenlijk ook een soort van een zelfmoordpoging. Hij probeert eigenlijk door de cipiers dood te worden geschoten. Dat gebeurt uiteindelijk niet, want ze weten dus het mes uit zijn hand te schieten. Daarbij verliest hij 4 van zijn vingers. En hij wordt afgevoerd in een dwangbuis, in een isolatie geplaatst. En het gaat dan ook echt heel erg slecht met hem. Weken zit hij gewoon opgesloten in een donker celletje alleen. In een soort dwangbuis. En het gaat gewoon heel, heel erg slecht met hem, ja. Hij heeft natuurlijk wel het geluk dat de gevangenisdirectie openstaat voor het idee dat gevangenen ook ziek kunnen zijn. Ja, en daarom krijgt hij dus ook de mogelijkheid dan in 1893-94 om naar gesticht, werd dat toen genoemd, voor geesteszieke criminelen te gaan. En daar verbleef hij zo'n klein jaar, iets van 10 maanden. En daar werd hij behandeld. Maar wat er precies met hem gebeurde, dat weten we helaas niet, omdat de archieven van die instelling niet zijn bewaard gebleven. Die hele instelling is afgebrand op een gegeven moment. Even lijkt het helemaal mis te gaan met Raymond. Maar als hij in 1894 na 10 maanden terugkomt, blijkt hij een wonderbaarlijke transformatie doorgemaakt te hebben. Hij ontpopt zich tot een soort gevangenisintellectueel, sticht de gevangeniskrant en wordt een fotograaf. In die tijd kon de gevangene zelf geld verdienen. Raymond gaat dat geld zelfs beleggen. Iets dat hem later nog flink van pas gaat komen. Wat kan er met Raymond zijn gebeurd daar in het gesticht? Dat hij binnen 10 maanden van suïcidaal een modelgevangene werd. Er is later gespeculeerd daarover dat hij misschien geopereerd zou zijn aan zijn hoofd. Dat zou kunnen, want er werden in die tijd wel operaties uitgevoerd met tumoren of zoiets, maar niet heel veel, maar het kwam wel voor. Maar het zou ook kunnen dat hij gewoon niet geopereerd is en dat het gewoon een verhaal is wat er later van is gemaakt en dat hij eigenlijk een soort behandeling kreeg. Wisselbaden met elektriciteit, therapie, gesprekken, aandacht. Hij heeft waarschijnlijk in Ionia leren fotograferen, dus dat er gewoon geluisterd is van nou, kunnen we niet kijken dat we jouw interesses wat meer ruimte geven en dat we je daarmee weer op de rails krijgen. Maar dat blijft een punt waarop we geen duidelijk antwoord hebben. Dit exact is er gebeurd. Het nieuws over Raymond bereikt ook Nederland. Op 14 augustus 1906 staat een stuk in de Rotterdamse Courant over de vermaarde struikrover Holzhey en zijn genezing. Er staat: een wonderwel geslaagde operatie op zijn hersens werd ondernomen en onmiddellijk daarop begon hij tekenen van beterschap te vertonen. Zijn inborst veranderde en van een der gevaarlijkste gevangenen werd hij een der beminnelijkste. Dien weg moet het op. Peuter alle stervelingen die niet aardig zijn voor hun medemensen een beetje in hun hersens en we krijgen een samenleving zo braaf dat rechters, cipiers, advocaten en politieagenten aan ververting zullen sterven. Rijmond wordt het lichtende voorbeeld van een experimentele behandelmethode. Dat past in progressieve ideeën die rond 1900 heersten in de psychiatrie. Alles en iedereen zou genezen kunnen worden. Zelfs een moorddadige crimineel. Het is natuurlijk in die tijd met die reformbeweging. Dus je had het natuurlijk op onderwijskundig gebied of pedagogie. Maar dus ook juist het gevangeniswezen en zoiets. Het was van, oh, hier kunnen we iets mee en hier valt nog heel veel te winnen. En niet dat er nu niks meer gebeurt, maar inderdaad, dat optimisme is waarschijnlijk toch nu een stukje minder dan destijds. Ja. Ja, de maakbare mens. Ja. Dit bericht bereikt Nederland pas in 1906. 12 jaar nadat Rijmond uit het gesticht komt. En dat zou wel eens te maken kunnen hebben met de publiciteitscampagne die opgezet wordt om Rijmond vrij te krijgen. Allerlei mensen van buiten de gevangenis, maar ook mensen die daar werken in de gevangenis, die zetten zich voor hem in en beschrijven dus van wat voor een bijzonder persoon het is geworden. En zelfs de openbaar aanklager, die dus in het begin nog de doodstraf in Michigan weer wilde invoeren om deze crimineel goed te kunnen berechten. Zelfs hij schrijft stukken op een gegeven moment in een krant en zegt van, nou, ik geloof je absoluut in. Deze man is echt een ander persoon geworden. Hij was dus echt ziek en hij verdient het om vrij te komen. Uiteindelijk lukt het. En Rijmond krijgt gratie. 18 jaar na zijn transformatie komt hij vrij. De kranten staan natuurlijk klaar om zijn vrijlating te verslaan. Maar om Rijmond een rustige overgang naar het gewone leven te geven, wordt hij 's nachts de gevangenis uitgesmokkeld naar een exclusief miljonairsoord, de Huron Mountain Club. Daar kon hij terecht dankzij de contacten die hij had opgedaan in de gevangenis. En om een idee te geven hoe exclusief deze club is, Henry Ford, de auto-industrieel, wordt in eerste instantie afgewezen als lid. Dus je komt er nog steeds niet zomaar binnen. Wij hadden ook geprobeerd om contact met ze te leggen. Niet zozeer om binnen te komen, maar om informatie te krijgen. Maar we hebben geen antwoord gekregen. Rijmond mag daar eigenlijk tot rust komen en op adem komen. Een beetje wennen aan de vrijheid. Vervolgens is hij in die club ook gaan werken als gids en als bewaker. Dus dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder voor iemand die zo'n achtergrond heeft, bankiers en zo overvallen, en dan bij zo'n miljonairsclub mag reïntegreren. Van de tijd tussen de overvallen en zijn vrijlating in 1913 is Rijmond dankzij de kranten op de voet te volgen. Na zijn vrijlating is bijna niets meer te vinden, terwijl hij daarna nog bijna 40 jaar zou leven. Hij schreef graag, dat weten we. Toch verscheen er niets meer onder zijn eigen naam. Wat we ook weten is dat hij het grootste deel van zijn leven in die miljonairsclub werkte. Toen hij met pensioen ging, verhuisde hij naar een afgelegen eilandje bij Florida. Daar woonden de mensen die hij kende van de club. Captiva Island, een perfecte plek om, verborgen van de wereld, nog lang en gelukkig te rentenieren. Daar bouwde hij een paar huisjes die hij verhuurde. Op YouTube is nog een interview te vinden met een stel dat een huis van hem huurde. Mr. Halsey is the first man that we ever met. He lived on the island. He lived on the island. The black, what would they call Black Bart. Black Beard. Black Bart, yeah. Oh, that was Mr. Halsey. Op dit eiland sterft Rijmond in 1952. Tanja en Gabri hebben kunnen achterhalen hoe Rijmond, dan 86 jaar oud, aan zijn einde komt. Hij blijkt al een tijdje op zoek naar een pistool. Maar dat deed het niet. Heeft het naar de smid gebracht van repareer het pistool. Nou, de smid die heeft dat gemaakt. Nou, dan gaat hij naar huis en dan gaat hij op de poort zitten achter zijn huis. Hij zet zijn stoel daar neer en schiet zichzelf door zijn hoofd. Looking at a man is getting kind of mad. I had a lot to look, but it's all been bad. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. My fishing pole's broke, the creek is full of sand. My woman run away with another man. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. A distant uncle passed away and left me quite a batch. And I was living high until the fatal day.